gratis weekendtip. Gaat u mee de zon binge-watchen? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 24 september. En op deze dag in 1991 kwam het album Nevermind van Nirvana uit. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. De Tweede Kamer investeert volgend jaar 2 miljard euro extra om problemen aan te pakken. Dat is de uitkomst van de algemene politieke beschouwingen. Het geld gaat naar een gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing, hogere lonen in het basisonderwijs, de politie, BOA's en defensie. Ook reserveert de Kamer 500 miljoen om de stijging van de energierekening te compenseren. Voor deze plannen is een meerderheid van de partijen in het demissionaire kabinet plus GroenLinks en de PvdA. Aan het einde van het debat werd een motie aangenomen om het leenstelsel af te schaffen en te vervangen door een basisbeurs. Alle fracties stemden voor, ook die van de regeringspartijen. De commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt heeft 4 adviseurs en medewerkers van oud-president Trump gedagvaard. Onder meer voormalig stafchef Mark Meadows en oud-adviseur Steve Bannon moeten de commissie volgende maand uitleg geven over hun rol tijdens de bestorming. Zij hadden contact met Trump toen honderden aanhangers het Amerikaanse regeringsgebouw met geweld binnendrongen. De komende weken zijn de getuigen verhoren in het onderzoek achter gesloten deuren. Zeker 750.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn vorig jaar slachtoffer geworden van online seksuele intimidatie. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral jonge vrouwen en biseksuele vrouwen hadden te maken met ongewenst seksueel gedrag op internet. Zo kreeg bijna 30% van de meisjes tussen de 16 en 18 jaar ermee te maken. Het gaat dan vooral om seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes, of het ongewenst versturen van naaktfoto's of seksfilmpjes. De voormalige Catalaanse leider Puigdemont is aangehouden op Sardinië. Tegen hem liep een internationaal arrestatiebevel op last van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat wil Puigdemont vervolgen voor het organiseren van een referendum in 2017 over afscheiding van Catalonië van de rest van Spanje. Puigdemont vluchtte naar België, maar werd in 2019 in het Europees Parlement gekozen, waardoor hij parlementaire onschendbaarheid had. Maar die werd hem deze zomer afgenomen. Puigdemont was op Sardinië voor een culturele bijeenkomst in een stadje waar de bevolking Catalaans spreekt. In Groningen is gisteravond brand uitgebroken op een vuilstort. Daarbij kwam veel rook vrij, die vooral aan de oostkant van de stad overlast veroorzaakte. Rond middernacht was het vuur op de vuilstort onder controle, maar de Groningse brandweer was nog uren bezig om het af te dekken met zand. Inmiddels is het vuur uit. Het weer dan, bewolking en in het binnenland kans op mist. Op de meeste plaatsen is het droog en in de loop van de dag zonnig periode bij 19 tot 22 graden. In het weekend nog een paar graden warmer, maar vooral later op zondag ook wat buien. Het NOS Radio 1-journaal. 2 miljard extra voor de woningmarkt, de lerarensalarissen en de veiligheid. Dat is de uitkomst van 2 lange dagen vergaderen in de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen. Het zijn miljarden die vanuit de Tweede Kamer werden verdeeld. Verslaggever Ewout Kiefiet die sprak erover met demissionair premier Mark Rutte na afloop van het debat. Ja, meneer Rutte, hoe is het u bevallen, het onderhandelen over de begroting met de Kamer? Ja, volgens mij was het een goed debat. Ook tot goede conclusie gekomen. Ik heb daar zelf geprobeerd in mijn termijn iets aan te doen, maar er is ook heel veel gebeurd door de fractievoorzitters. Ja, het was al en duur. En de minister van Financiën. Het was al duur, 2 miljard. Nou ja, op een aantal hele wezenlijke onderdelen is de begroting aangepast, waar volgens mij ook breed draagvlak voor is. Is dit de toekomst voor een minderheidskabinet? Ja, dan legt u de link met de formatie en hoe die loopt, dat weten we verder niet. Minderheid of meerderheidskabinet, een kabinet wat zich tot de staten-generaal kan verhouden. En afhankelijk van het karakter van het kabinet en de verhouding in de Kamer moet je dan bezien of het dit type debatten wordt of ander type debatten, dat is niet te voorspellen nog. Nee, maar als u naar deze debatten kijkt, is het dan dichterbij gekomen, zo'n minderheidskabinet? Dit debat stond voor mij echt los van de formatie. PvdA en GroenLinks zeggen wel, op ons hoeft u niet te rekenen voor zo'n minderheidskabinet. Nou goed, laten we gewoon eens even de komende dagen en weken kijken hoe de formatie verder gaat. Ja, die doorbraak? Die wordt niet voorspeld voor deze week. Nee, volgende week wel? Pas op. We hopen zo snel mogelijk. Hoeveel miljarden kunnen er nog geschoven worden? Ik kan het niet voorspellen. We zien het. Bedankt. Ja, ik klonk een beetje gehaast. En dat klopt ook wel, want hij vertrok meteen na het debat met een regeringsvliegtuig naar New York. Daar houdt hij, Rutte, dus een toespraak in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Reisorganisatie TUI heeft alsnog 79 Nederlandse vakantiegangers van La Palma opgehaald. Eerder moest hun vlucht worden uitgesteld vanwege de vulkaanuitbarsting op dat Spaanse eiland. Gisteren kwamen de reizigers na een turbulente week terug op Schiphol. Ja, wij vlogen boven het gebied toen het uitbarstte. Dus het was, ja. En wij dachten dat we zouden doorvliegen naar Tenerife. Maar uiteindelijk werd toch besloten om te landen. We zijn eruit gezet en bij het hotel afgeleverd. En op zondagavond leek het nog redelijk. Maar vanaf maandag was er asregens en noem maar op. En je kon niet meer buiten zitten. En niet eens buiten zijn. Het was gewoon zeg maar achter de berg waar het gebeurde. Het zat ons hotel. Dus we hebben gewoon 4 dagen gewoon moeten afwachten van wat er gebeurt. En dat is gewoon vervelend. Ja, ik heb me wel een beetje zorgen gemaakt, ja. Ja, want wij wisten niet precies hoe wij zaten ten opzichte van de vulkaan. Ook met door alle as vond ik dat niet zo heel prettig, nee. Ik vond het wel, en zeker omdat we 's avonds hoorden het heel erg rommelen. Dat vond ik wel een beetje beangstigend eigenlijk, ja. Omdat u niet weet welke kant het opkomt of gaat. Je weet dat eigenlijk allemaal niet. Nee. Nog zorgen gemaakt of u weg kon komen? Gisteren wel even een moment dat we dachten van, nou, komen we hier ooit weg? Want eerst zouden we op een boot naar Tenerife. Toen ging dat niet door, want de boot was vol. Wachten, 5 uur in de lobby zitten wachten. Anderen op het vliegtuig. En toen vanmorgen werd het gelijk weer spannend. Omdat de vraag, er lag ook vanmorgen echt op het vliegveld ook voor het eerst as. Dat was daarvoor niet, omdat wij aan die kant zaten. En nu lag daar ook as van, ja, kan er wel geland worden? En ja, dat was onzeker tot dat moment eigenlijk dat hij naar beneden kwam. Dus daar waren we wel heel erg blij mee. Kijk, eerst denk je, het is spectaculair. Dat is het, aan de ene kant. Aan de andere kant denk je van, shit, dit is wel heel heftig uiteindelijk. En dan denk je in één keer van, oh ja, mijn documenten die liggen nog in het appartement. Die moet ik nu hebben. Ja, dan ga je er naartoe en dan word je tegengehouden door de politie. Dat je niet verder mag. Oftewel, je kan er niet bij. U kon niet meer bij uw spullen ook? Nee, dit is alles wat ik heb. U staat hier met een boodschappentas en nog een klein kartonnen tasje. Ja, goed, die heb ik net gekocht. Een lange broek heb ik net gekocht, zeg maar, op het vliegveld. Omdat het hier wat kouder is natuurlijk. U had geluk dat u de portemonnee nog bij u had? Nou, dat geluk. Ik had een geluk, zeg maar, dat ik mijn portemonnee, of tenminste een creditcard in mijn telefoon had. Met mijn rijbewijs, zeg maar, en nog een ID-kaart toevallig. Ja goed, mijn vriendin die had helaas alle spullen van waarde of zeg maar en documenten, alles laag daar verder nog. Wat is er met het appartement gebeurd, weet u dat? Het appartement van ons zal nog staan, dat weet ik zeker. Het enige probleem, we zaten in Puerto Naos en er loopt één weg naartoe. En waarschijnlijk is die weg, die is sowieso afgesloten, maar waarschijnlijk is die weg ook met lava bedekt of zo. Dus je kan er niet komen. Voor ons valt het wel mee, de ellende. Maar voor de mensen die daar zitten is het natuurlijk verschrikkelijk. En voor de mensen die al hun spullen kwijt zijn en die hebben het mee hebben gemaakt. En u kan inderdaad nog leunen op de koffer waar gewoon alles nog in zit. Ja, wij hebben alles nog. We hebben ons paspoort nog, we hebben onze kleren nog. Ja, zeker. Ja. Ja. Niet de vakantie zoals verwacht, maar ik denk nu toch lekker naar huis. Ja, ik ben heel blij dat ik weer naar huis kan. Ja, zeker. Dank u wel. Ja, dat waren ze, de vakantiegangers van het Spaanse eiland La Palma, in deze bijdrage van Onno Beukers. 6:08 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV... met 4 mensen op een kamer voor 100 euro per week. Hoeveel arbeidsmigranten is dat de dagelijkse realiteit? Danny Gozen ging voor Danny's Wereld bij een paar gebouwen langs waar deze mensen wonen. En ook als er bijvoorbeeld wel een ruime tuin is, dan betekent dat nog niks, zei Mehmet Oezel van vakbond FNV. Ze hebben hier natuurlijk wel heel veel ruimte. Maar dat is aan de andere kant ook weer handig voor de uitzendbureaus, want ze zitten heel ver van alles. Zoals je ziet is het echt een verlaten plek. Maar hoezo is dat handig voor de uitzendbureaus dan? Omdat ze dan nog meer macht houden over de mensen. Ze zijn ver van het leven hier in Nederland. Ze worden niet gezien door niemand. En binnen werkte de kookpit niet, hing een afzuigkap. Die hingen niet juist. En er wordt ook nog eens een keer de badkamer niet geregeld schoongemaakt. Want dat zit niet bij de huur inbegrepen, zei FNV'er Anne-Marie van Kampelle. Moeten ze zelf doen. Moeten ze allemaal zelf doen? Zelf doen, alles zelf doen. Oh, wauw. Ja, en dan kan je voorstellen dat hier veel mensen wisselen. Dus niemand geeft er om. Nee. Want dan zijn ze weer weg na een week. Dat is wel duidelijk te zien. Kijk, hier binnen zit gewoon een hele pot met olie. Maar het is gewoon vies en slecht en oud. En dit wordt niet vervangen, het wordt niet onderhouden door een beheerder? Ja, je ziet het. Nee, dit staat er al heel lang. Nee. Ja, geen afzuiging. Het is heel smerig. En we zitten nu in de zomer, straks de winter. Hoe gaat het hier met verwarming? Duizenden medewerkers van 7 universitaire ziekenhuizen gaan volgende week 24 uur lang staken. Die aankondiging kwam dus op de dag dat er 675 miljoen euro extra voor de salaris in de zorg wordt uitgetrokken. Dat is mooi, Maar niet genoeg, zei Elise Merlijn van FNV Zorg. Ze zei dat bij Langs de Lijn en Omstreken. Nou, het is een mooie samenloop van omstandigheden, zou je zeggen, als het gaat om aandacht voor medewerkers in de zorg. En dat kleine cadeautje gaan we ook zeker uitpakken. Alleen, het is niet genoeg. Wij praten al 10 maanden met de NFU, de werkgeversvereniging van de Universitair Medisch Centra, om te komen tot een goede CAO. Alleen, ja, helaas, dat is niet gelukt. Geraldine Leuzink, lid van de Raad van Bestuur van het UMC Maastricht, heeft wel begrip voor de actie, maar vindt het tegelijk ook moeilijk. Want wij waarderen de medewerker aan de ene kant, ook omdat zij zo hard gewerkt hebben tijdens de COVID. Ze hebben het recht om actie te voeren. Maar aan de andere kant hebben we onze patiënten. En die patiëntenzorg staat natuurlijk al enorm onder druk. En hebben we lange wachttijden voor polykliniek en de inhaalzorg. Dus het is voor ons echt een moreel dilemma. Bij de Keuringsdienst van Waarde namen ze de verschillende koffieroasts onder de loep. Want er zijn talloze manieren van het branden van koffie. Het is nog knap lastig om dat uit te leggen. Dat roosteren, wat betekent dat? Koffiebonen worden geroosterd of gebrand, dat is eigenlijk hetzelfde. Om ze donker te krijgen en het smaak aan te krijgen, zodat we ze überhaupt koffie van kunnen zetten als we het malen. En dat kan je dus op verschillende manieren doen? Dat weet ik niet, daar heb ik geen verstand van. Ja, daarnaast blijkt ook nog eens een keer dat veel van die dark roasts gewoon van slechte bonen zijn gemaakt. Want goede bonen gebruiken, ja, dat kan echt niet. Omdat we dan al die mooie smaken waar die boer zo hard voor heeft gewerkt om die in die koffie te krijgen, al die mooie smaken eigenlijk, ja, laten verdampen. Je kan bonen iets lichter of iets donkerder branden, afhankelijk van wat jij het lekkerst vindt. Maar echt donker is alleen een perfecte roast als de kwaliteit van de boon slecht is. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu de Spice Girls. Always right there. woord zag ik dus vanochtend vroeg oplichten. Niet Spice Girls, maar Stop. Oh jee. Ja, politie. Oh. En toen? Ja, nou, moest volgen, stop, volgen. Dus ik volgen en stoppen natuurlijk uiteindelijk. En zei, ja, je reed een beetje pittig, zei hij. Nou, dan weet je het wel. Nou, ik kon er niet op ontkennen. Op weg hier naartoe natuurlijk. Ja, ik moest niet op tijd hier zijn. Nee. Maar ja, het is ook niet zo heel druk 's morgens vroeg. Dus dan rijd ik altijd iets harder. Overdag altijd keurig, maar... het waren gelukkig twee mannen. Ik misschien aan het eind van de dienst. Dachten, we moeten zo meteen lekker onder de klamme lappen. Dus, laat die van den berg maar gaan. Mocht je doorrijden, ja. Dus hartelijk dank voor de heren, aan de heren van de Hermandad. Ze hadden het ook niet officieel vastgesteld, dus dat scheelde dan ook wel weer. Oh, ze hadden het gewoon met hun eigen ogen gezien. Dat jij, Staat het al in de krant eigenlijk? Nee, dat is net iets te... Hebt ook naar de sites gekeken. Wat zijn de belangrijkste verhalen zo vroeg? Nou, de meeste kranten blikken nog eens terug op de algemene beschouwingen op hun voorpagina's. Trouw schrijft dat er vooral gepuzzeld moest worden in de wandelgangen. De begroting is vertimmerd, maar een nieuw kabinet is nog niet in zicht. Volgens de krant hoopte Rutte dat de wens om er samen in de formatie uit te komen vanzelf naar boven kwam drijven. Maar de Tweede Kamer weigert zich in Rutte's formatieproeftuin te laten lokken, zo staat te lezen. En het AD zegt dat het voor Rutte niet meeviel om vrienden te maken. Waar hij voorheen debatten naar zijn hand wist te zetten, geeft de Tweede Kamer hem die ruimte niet meer. Volgens de Telegraaf overweegt het kabinet om de gaskraan in Slochteren toch nog ietsje open te draaien. Met recordprijzen voor aardgas en schaarste in heel Europa wordt met angst en beven naar de komende winter uitgekeken, zo schrijft de krant. De gasunie zou een scenario hebben klaarliggen waarbij het, als het stevig gaat vriezen, grootverbruikers gaat afsluiten van gas om te voorkomen dat gezinnen in de kou komen te zitten. Volgens de Telegraaf speelt president Poetin een spel met Europa in deze hele gascrisis. Want waarom levert het land met de grootste gasvoorraad ter wereld maar zeer beperkt aan West-Europa? Zo vraagt de krant zich af. Als het aan de kinderombudsvrouw ligt, wordt pesten strafbaar. Alleen op die manier kan pesten worden bestreden, zo zegt ze in het AD. In aanloop naar de week van het pesten, volgende week is dat. Volgens haar laat je met een strafbaarheidsstelling zien hoe ernstig dit wangedrag is. Zij denkt dat alle huidige pestprotocollen niet genoeg zijn. In een aantal Amerikaanse staten en ook in België is pesten wel strafbaar als een vorm van belaging. En vandaag start de kinderombudsvrouw met extra onderzoek naar de oorzaken, impact en aanpak van pesten. Paracetamol kan schadelijk zijn voor een ongeboren kind, staat op de voorpagina van Trouw. Zwangere vrouwen moeten daarom terughoudend zijn met het slikken van paracetamol, zeggen Deense en Amerikaanse artsen in het vakblad Nature Reviews. Overmatig gebruik zou volgens hen de lichamelijke en neurologische ontwikkeling van het kind kunnen verstoren. Hard bewijs ontbreekt, maar zij pleiten alvast voor matiging. Maar Nederlandse artsen zijn niet overtuigd van de gevaren en het verbaast hen dan ook dat Nature dit artikel heeft geplaatst. 18:30 is het. Hoe krijg je jongeren aan het lezen? Dat is een vraag die vaak wordt gesteld. Afgelopen maanden deden verschillende leesorganisaties een experiment. De auteurs Margie Woodrow en Ronald Gibbard die schreven achtergrondverhalen bij het computerspel Assassin's Creed Valhalla. In de hoop dus dat jongeren na het spelen van die game er ook eens een keer een boek bij pakken. Evelien Aandekerk is directeur van de CPNB, dat is de stichting die het lezen bevordert. Mevrouw Aandekerk, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen hoe dat eruit zag? Een game gecombineerd dus met een leesverhaal. Ja, dat zag er als volgt uit. Bij die game zit een grote app waar al een hele actieve community in actief is. En daar zijn die verhalen ingepubliceerd, gebruikmakend van allerlei special effects uit die game. Dus video, illustraties. En ja, die verhalen zijn ook echt door Margie en Ronald geschreven op basis van de karakters in die game. Dus het is echt een doorvertaling. Ja, en werkt dat dan, die combinatie? Ja, dat was natuurlijk de grote vraag, hè. Werkt het om jongeren te laten lezen in een omgeving waar ze graag zitten? En het antwoord is ja. 4 op de 10 jongeren zeggen, nou, dit stimuleert mij om meer te lezen. Ze 4 op de 10 zegt ook, ik vind het lezen leuker maken. Ja, dus dat zijn wel bemoedigende resultaten. Ja, maar is het dan ook zo dat die jongeren over een tijdje eens een keer de Ilja Leonard Vijver uit de boekenkast pakken? Ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar je moet ergens beginnen. En wat we gewoon wel zien is dat kinderen zien en jongeren zien lezen toch steeds minder als vrije tijdsbesteding. Dus wij hebben heel erg geredeneerd van ja, wat doen ze dan wel in hun vrije tijd en hoe kunnen we in die belevingswereld weer komen met lezen? Nou, en 75% van jongeren gamet. Sommigen meer, sommigen minder. Nou, als je daar begint, wordt de drempel om te lezen en straks ook die Ilja Lennart Pfeiffer te pakken kleiner, is onze overtuiging. Of is het zo dat die schrijvers misschien veel meer nog dit soort verhalen moeten aanbieden? Ja, dat weten we niet zeker, want dat is niet onderzocht. Wat onderzocht is van de manier om het op, als je verhalen op deze manier aanbiedt, triggert dat. Wat we wel weten is dat die verhalen heel goed beoordeeld worden. Hè, met een bijna een 7. Dat is voor jongeren heel goed, overigens. dus dat, ja, natuurlijk zijn de verhalen belangrijk, maar er worden zoveel ontzettende goede boeken ook voor jongeren, young adult boeken geschreven. Dus het is niet zo dat er geen aanbod is voor jongeren. Het is meer dat ze dat aanbod vaak niet zien. Ze weten niet vaak niet goed wat er voor hun is. Dus we zien ook dat de boekentips die gegeven werden aan het eind van de verhalen, van nou, vond je dit leuk, dan zou je dit en dit ook eens kunnen lezen, dat die ook goed gewaardeerd werden door de jongeren. Dat hebben we wel onderzocht. Boeken in de lijn eigenlijk van wat zij leuk vonden dus? Ja, in de lijn van de verhalen die we aanboden. Een beetje het Netflix-model, hè? Van als je dit leuk vond, dan moet je dit ook eens gaan. En wat ik zelf een hele mooie uitkomst vond, is dat een vijfde zeker dit aan zou raden aan leeftijdsgenoten. En de helft waarschijnlijk. En dat is echt heel belangrijk. Want jongeren geloven dingen die ze van elkaar aangeraakt krijgen meer dan door volwassenen of leraren. En boeken is nou net iets waar ze niet heel erg van nature mee geassocieerd willen worden. Dat wordt niet vaak aanbevolen. Nou, en dat dat eruit komt, vind ik wel een opvallend positieve uitkomst. Nou, dus ja, wij hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd, tuurlijk, er zijn nog heel veel dingen die nog beter kunnen. Maar het geeft wel, genoeg positiviteit om hiermee door te gaan. Ja, ik wil zeggen, want deze vertelvorm werkt dus. En hoe gaat u er dan mee door? Nou, we zijn nu aan het kijken met de Leescoalitie en NBD Biblion, de organisatie die dit ook opgestart hebben, van nou, wat betekent dit? Wat moeten we zo houden? Wat gaan we veranderen? Maar ook kijken om dat breder met meer games te doen. Omdat je zo een nog bredere doelgroep pakt. Dank voor de toelichting. Evelien aan de Kerk is dat directeur van CPNB. Dat is de club die het lezen bevordert in Nederland. Voetbal van gisteravond. Midweeks programma. Gisteravond de laatste avond met nog twee wedstrijden. Waaronder AZ moest aan de bak. En die zien zichzelf toch als een van de vier topclubs van Nederland. Nou, voorlopig staat AZ voorlaatste. Gisteravond werd weer verloren met 3-1. Dit keer bij FC Twente. Met 3 punten uit 5 duels. Even na het AZ de slechtste seizoenstart van deze eeuw. Trainer Pascal Jansen is daar verantwoordelijk voor. Tegen Twente ging het al binnen een minuut mis, zei hij. Je moet al heel snel in de achtervolging op een hele vervelende manier. Dan ziet Timo er niet goed uit. 2 keer achter elkaar. Dus dat heeft zeker invloed op de wedstrijd. Maar dat is op dit moment wel de situatie waarin wij zitten. Ja, en dan haal je hem ook maar meteen naar de kant. Je was er klaar mee. Ja. Dan gaan we schakelen. Ja, want dit was wel even een signaal, denk ik. Ja, dit was gewoon niet goed. Dat kan gewoon niet. Dat is onacceptabel. Als we deze wedstrijd zoals we die hebben voorbereid met elkaar, op deze manier dan eigenlijk al meteen in een situatie creëren voor onszelf, dat we eigenlijk de hele wedstrijd in achtervolging moeten. Dat is niet wenselijk, dus dan moet je als coach ook handelen. Ja, dat is eigenlijk het verhaal van dit seizoen, hè? Dat je voortdurend in de achtervolging moet. En dat gaat eigenlijk best wel oké nog in de eerste helft, want jullie creëren flink wat kansen. Mm-hmm. Jullie scoren, goede goal van Carlsson. Ja, ja. Heb je dan het gevoel, we zijn weer helemaal terug in de wedstrijd? Nou, dat in ieder geval wel. Kijk, de goal van Jesper was gewoon een prima goal. En op 2-1 is het gewoon weer een wedstrijd. Alleen ja, dan blijft het nog steeds de situatie overeind dat je in achtervolging zit. Hè? Dus naarmate die goal uitblijft, de gelijk maken, ga je ook steeds meer ruimtes prijsgeven. Nou, dan loert Twente natuurlijk wel op de counter. 3-1 uiteindelijk. Nou goed, dat maakt er verder ook niet meer uit. Je verliest opnieuw. Ja. Zorgen waren er al. Kun je daar woorden aan geven? Hoe groot zijn die zorgen momenteel? Nou, we gingen deze wedstrijd in om te reageren na de onnodige nederlaag tegen Heracles. Dat is nu niet anders. Um, Maar goed, het is klap op klap. Ja, het is wel klap op klap. Dat zie je goed, ja. Ja, en hoeveel klappen kun je nog incasseren? Nou, je zal ze moeten incasseren, maar het is ook zaak dat we dadelijk weer gaan uitdelen. En dat wilden we vandaag al, alleen dat is niet gelukt. AZ-coach Pascal Jansen was dat in gesprek met Jeroen Gruter en de Timo waar het over ging. Dat is verdediger Timo Letschert van AZ. Ja, goed voetballen, best goed voetballen, kansen krijgen, maar ja, steeds de punten verspelen. Owen Wijndal, de aanvoerder van AZ, hij wordt er moedeloos van. Ja, zeker weten. Daarom zeg ik ook, ik ben teleurgesteld ook. Omdat het weer hetzelfde verhaal is. Ja. Maar we moeten gewoon door. En ja, we moeten maar even door die zure appel heen bijten, zeggen ze. Dat is een hele zure. Vorig jaar hadden jullie al een zure appel natuurlijk met 5 keer gelijk. Ja, deze is wel nog even iets zuurder. Ja, en dan heb je ook niet de kwaliteit die je vorig jaar had. Want dat speelt natuurlijk ook een rol. Je hebt al heel veel ingeleverd. Ja, maar we hebben ook weer veel ervoor teruggehaald. Maar als je het tegen elkaar afzet? Tja, moeilijk. Je andere types heb je. Dus ik denk dat het moeilijk te vergelijken is. Ja, je moet ook diplomatiek blijven. Ja. Ik begrijp het ook wel. Maar het is ook zo. Ja, nee, dat is zeker zo. Je kunt moeilijk zeggen van we zijn enorm op achteruit gegaan. Nee, maar het is ook niet zo. Jij vindt van niet? Nee. Oké. Okay, nou. Ja, en misschien in het resultaat is het inderdaad wat minder. Maar vorig jaar waren we ook niet heel goed begonnen. En uiteindelijk strijden we gewoon nog een plek 2 tot het einde van het seizoen. Dus ik heb gewoon nog alle vertrouwen in dat we het gewoon nog goed gaan doen. Ja, denk je dat dat er nog in zit? Nou, welke plek precies weet ik niet. Maar ik heb wel alle vertrouwen in dat we nog heel hoog gaan meedoen, ja. Dus echt wel nog weer de sprong naar de top, in ieder geval subtop, dat je die kunt maken? Ja, tuurlijk. Dat kan niet anders. Nee, anders, daarvoor voetballen we toch? Ja, nee, daar voetbal je zeker voor. Je voetbalt dus om te winnen. Ik ga niet voetballen om in een rechter rijtje te gaan spelen. Met AZ. Helemaal niet met de kwaliteiten die we nu hebben. Oké, okay. Dus het moet beter? Het kan beter? Zeker weten. Het gaat ook beter. En jullie gaan je herpakken? Zeker weten. Oké, okay. Nou, dan gaan we binnenkort een nieuwe balans opmaken. Ja, dat is goed. Succes, man. Dank u wel. Dat was hem, de aanvoerder van AZ, Owen Wijndal. Cheap Cuts, dat is een duo uit Londen. Het zijn Jack Leonard en Johnny Harris. Hun boodschap is: samen dansen is een essentieel onderdeel van het leven. En dan leveren wij de muziek er wel bij. Dat zijn de Big Beats, zonder samples over. Ze spelen alles zelf. En de stem die u hoort is van de Britse zanger Dan Kaplan. Het doet een beetje denken aan Fatboy Slim. Maar ik zou zeggen, oordeel zelf. Hier is Cheap Cuts met You Make Me Wanna Dance. We do the twist, I take your hand. I can't believe the moves you land. So call me to the stand. You make me wanna dance. You make me wanna dance. You make me wanna dance. Yeah, you make me wanna dance. We do the shark, the superman. The bump, the hustle, the shuffle, the plank. You know I'm doing all I can. Offer me a hand. You make me wanna dance. You make me wanna dance. You make me wanna dance. Yeah, you make me wanna dance. I ask you out, you kick the can. You move like you don't give a damn. You choke me up, I make a plan to leave it all to chance. You make me wanna, yeah. You make me wanna dance. We chew the fat, we kiss until it leads to that. Put on some music to relax, but it didn't quite go to plan. You make me wanna dance. You make me wanna dance. You make me wanna dance. You make me wanna. Cheap Cuts en Dan Kaplan, You Make Me Wanna Dance. Het is bijna 7:30. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Tweede Kamer investeert volgend jaar 2 miljard euro extra om problemen aan te pakken. Dat is de uitkomst van de algemene politieke beschouwingen. Het geld gaat naar een gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing, de politie, BOA's en defensie. De Kamer reserveert ook 500 miljoen euro om de stijging van de energierekening te compenseren. En er gaat geld naar hogere lonen in het basisonderwijs en in de zorg. En de Tweede Kamer wil nu echt snel af van het leenstelsel voor studenten. Dat bleek ook nog aan het einde van de algemene beschouwingen. Er werd een motie aangenomen om het leenstelsel te vervangen door een basisbeurs. Alle fracties stemden voor, ook die van de regeringspartijen. De Belastingdienst gaat weer schulden innen na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis. De fiscus verstuurt de komende dagen zo'n 500.000 blauwe brieven aan mensen met bijvoorbeeld een achterstand in de wegenbelasting of aan ondernemers met achterstanden die geen uitstel hebben aangevraagd. Afrikaanse landen roepen VN-lidstaten op om coronavaccins beter over de wereld te verdelen. Afrikaanse leiders zeiden op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York dat niemand veilig is, tenzij iedereen veilig is. En daarmee doelden ze op de kans dat het coronavirus kan muteren als het ongecontroleerd rondgaat in landen waar de vaccinatiegraad laag is. Het weer dan, bewolking en in het binnenland kans op mist. Op de meeste plaatsen is het droog en in de loop van de dag zonnige periode bij 19 tot 22 graden. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Vanavond in Meldpunt. Klanten op leeftijd voelen zich buitengesloten. Want boven de 75 jaar mogen ze geen ongevallenverzekering hebben en niet rood staan. En verder het oplopende gebrek aan laadpalen voor elektrische auto's. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Het is bijna 7:03, het NOS Radio 1 Journaal. Vrouwen komen slechter uit een scheiding dan mannen. Na 5 jaar is hun gemiddelde koopkracht een vijfde lager, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tanja Traag is daar hoofdsocioloog. Mevrouw Traag, goedemorgen. Goedemorgen. Even beginnen bij het begin. Waardoor ontstaat zo'n verschil na een scheiding? Nou ja, die koopkracht is eigenlijk een redelijk simpel optelsommetje. Een stijl heeft samen een bepaald besteedbaar inkomen. Gaan ze uit elkaar, dan valt dat besteedbaar inkomen van de partner weg. En voor de vrouw is dat een relatief groot bedrag, hè, dat bedrag dat die man inbrengt. En je koopkracht is in feite dat wat je samen aan besteedbaar inkomen hebt verdeeld over het aantal mensen in je huishouden. Dus met name voor vrouwen, omdat ze minder werken, dus minder verdienen, ja, vallen die fors terug ten opzichte van mannen. En het is ook nog vaak zo dat natuurlijk dat die kinderen, als die er zijn, naar de vrouw gaan. Dat klopt. Het is inderdaad zo dat nog steeds vaker de kinderen bij de moeder blijven. En dan hoor ik wel mensen denken, ja, maar is er ook nog zoiets als alimentatie? En dat is ook zo. Maar kinderalimentatie, zowel wat je ontvangt als wat je betaalt, wordt niet verrekend in dat besteedbaar inkomen. We hebben daar wel eens naar gekeken en dan zie je wel dat die verschillen tussen man en vrouw iets kleiner worden, maar bij lange na niet verdwijnen. Het is gewoon weg zo dat je als vrouw enorm inlevert na een scheiding. Want die alimentatie voor de goede orde hebt u nu niet meegenomen in dit onderzoek, terwijl gescheiden mannen daar wel vaak over klagen. Ja, en dat snap ik. En voor individuele mannen kan het ook enorm schelen. Maar voor de als je naar de gemiddelde man naar een scheiding kijkt, dan zet die betaalde kinderalimentatie ze niet enorm terug in besteedbaar inkomen. Maar het doet natuurlijk wel wat. Maar daartegenover staat dat het de vrouwen ook niet enorm omhoog haalt in hun koopkracht. Dus onder de streep blijft het feit dat die vrouw gewoon weg. De kaai ervan afkomt dan de man. Ook als dat, laten we zeggen, in redelijke harmonie gaat het uit elkaar gaan. Dus bijvoorbeeld ook als er sprake is van co-ouderschap. Ja, dat zal daar niet zoveel in uitmaken. Nee, kijk, die harmonie is heel fijn en heel goed. En dat is vooral voor je kinderen, denk ik, heel goed. Maar in de portemonnee zal dat het grote verschil niet maken. U hebt ook gekeken naar de verschillende bevolkingsgroepen. Wat valt dan op? Als je het over die koopkracht specifiek hebt, dan zie je een aantal dingen. Wat heel belangrijk is, is dat de vrouwen die snel met een nieuwe partner gaan samenwonen, die nemen ook weer enorm in koopkracht toe. Want die krijgen een partner die weer besteedbaar inkomen inbrengt. Maar dat zijn met name jonge vrouwen die geen kinderen hebben. Je ziet dat de vrouwen die jonge kinderen thuis hebben, dat zijn de vrouwen die langdurig nog alleen blijven. En als je realiseert dat scheiden veel vaker voorkomt onder mensen met laag inkomen, laag onderwijsniveau, dan leveren die vrouwen, die hadden al een positie die relatief laag was, en die leveren weer in. Dus die komen vaak wel aan de rand van de armoedegrens. Mm. Met alle consequenties van dien, bijvoorbeeld ook voor kinderen. En nou hebben we het alleen maar over koopkracht, en dat is voor heel veel mensen natuurlijk een soort plastisch begrip. Maar het zijn ook de vrouwen die na de scheiding moeten verhuizen. Want die mannen kunnen vaak dat huis wel betalen. Vrouwen moeten iets anders zoeken. Moeten dat doen met een relatief kleine portemonnee. En leveren ook daar dus weer in. Die moeten kleiner wonen, die moeten goedkoper wonen. Die kinderen die gaan dus ook, die doen ook enorme stappen terug. Ja. Als er kinderen zijn. Dus in die zin zijn vrouwen en hun kinderen het kind van de rekening. Scheiding werkte behoorlijk door, dus dat is duidelijk. Dank voor de uitleg bij de cijfers. Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. 1, 2, 3 of zelfs misschien meer blauwe enveloppen kunnen in deze dagen bij u op de mat vallen. De Belastingdienst gaat namelijk weer beginnen met het innen van belastingachterstanden. Daar was die dienst maandenlang mee gestopt. Dat had te maken met de coronacrisis. Maar nu moet er weer worden betaald. Al komt er wel eerst een brief met een vooraankondiging, zegt Karin Christoffersen, die bij de Belastingdienst verantwoordelijk is voor de inning. Ik pak hem er even bij. In de brief staat om particulieren en ondernemers in deze ingrijpende coronacrisis tegemoet te komen, hebben wij tijdelijk geen betalingsherinneringen, aanmaning en dwangbevelen verzonden. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven vrijwel overal weer op gang komt, beginnen wij hier weer mee. En het zijn allemaal aanslagen die, zonder dat mensen dat zelf hoefden aan te geven, stop zijn gezet, dat ze het moesten terugbetalen. Nou, eigenlijk hebben deze mensen niks meer van ons gehoord. Ze hebben wel de aanslag gehad, of ze hebben in dit geval de betalingsherinnering gehad, maar nadien hebben wij geen stappen meer gezet. Je kan dus zo'n brief op de mat krijgen. 500.000 van dit soort brieven heeft u verstuurd. Dat zijn er behoorlijk wat. Dat zijn er behoorlijk wat. Maar het is een brief per aanslag. Dus er zijn mensen die meerdere aanslagen open hebben staan. Die gaan ook meerdere brieven krijgen. Maar daar hebben wij in voorzien dat we daar telefonische contacten gaan leggen. In die situaties dat er meer dan drie brieven verstuurd gaan worden. Als er meer dan drie brieven komen, dan krijg je eerst een telefoontje. Of je krijgt één deze dagen een telefoontje. Eén deze dagen wordt er telefonisch contact opgenomen. Met toelichting, maar ook het aanbod om te helpen en te verduidelijken waar nodig. Want dat kan behoorlijk schrikken zijn voor mensen. Nou is een blauwe brief op de bus, op de mat, niet voor veel mensen al heel fijn om te ontvangen. Maar als je er dan in één keer drie krijgt en drie rekeningen die je moet gaan betalen, dat kan een behoorlijke klap zijn. Precies, en dat realiseren wij ons ook. Hè. En de mensen hebben de aanslag gehad, die hebben de betalingsherinnering gehad. Maar kan dus ook helemaal aan de aandacht ontsnapt zijn. En dan is het schrikken om toch het onder ogen te krijgen dat die rekeningen nog openstaan. Dat is ook de reden waarom wij deze brieven nu versturen. Wij noemen deze vooraankondigingen. We willen voorkomen dat schulden op gaan lopen. Dus dat de rekening in de vergetelheid is geraakt. En er op enig moment nog andere onbetaalde rekeningen bijkomen, waardoor de problemen groter worden. Dat willen we voorkomen. Vandaar ook deze benadering. Want dat is natuurlijk wel een punt waarbij alarmbellen zullen afgaan van, nou, in het verleden, de toeslagenaffaire, waren natuurlijk ook mensen die in de knel kwamen, waarbij die persoonlijke situatie niet voldoende nagekeken werd. Zegt u nu eigenlijk van, nu doen wij het anders, nu kijken wij meer naar die persoonlijke situatie? We doen het nu in ieder geval heel gericht. En ook deze actie om deze vooraankondigingen, deze brieven nu te sturen, zijn er ook echt op gericht om zo vroeg als mogelijk te onderkennen daar waar er problemen gaan ontstaan. Wat is nou uw boodschap voor mensen die deze brief krijgen of meerdere brieven en die denken dat kan ik niet betalen? Neem contact op. Blijf er niet mee zitten. En, er zijn mogelijkheden, er zijn oplossingen. En zie het als een handreiking en bel en schrijf. Maar laat het er niet bij zitten. En dan krijgen ze een luisterend oor bij de Belastingdienst. Dan krijgen ze een luisterend oor bij de Belastingdienst. Karin Christoffersen van die Belastingdienst in gesprek met Nick Wouters. De Landelijke Vereniging van Sociaal Raadslieden die mensen met schulden bijstaan, die zegt dat het een paar jaar geleden nog ondenkbaar was dat de Belastingdienst zo actief in contact probeert te komen met mensen die in de schulden zitten. 7:20 is het. Indringende verhalen over gemis, over woede op Rusland, maar vooral over onmetelijk verdriet. In het MH17-proces hebben zo'n 90 nabestaanden de rechters verteld wat voor hen de impact van de ramp is en wat ze van de strafzaak vinden. Vandaag is voorlopig de laatste dag. De rechters die luisterden er 3 weken lang naar en af en toe stelden ze de nabestaanden ook op hun gemak. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dat mooie verhaal hier ook zo te vertellen. En ik zie om me heen wat dat met veel mensen in de zaal doet. Soms zit de hele zaal te snikken. Ik wil ook eventjes pauzeren als u dat wilt. Ja. Nou, neemt u rustig uw tijd. Ieder leed is uniek, ieder verhaal is weer anders. Maar wat steeds terugkomt zijn de levens die stil zijn komen te staan. De impact hiervan zorgt er bij mij voor dat ik nergens anders aan toe kwam. Niet voor mijn werk, maar ook niet voor mijn toenmalige relatie. En de ontwrichting van families. Als gezin doen we ons best, maar het blijft een gezin met een gat erin. Ook 7 jaar later worstelen we nog dagelijks met het verlies. 2 van de 4 gezinsleden hebben een tijd lang psychologische begeleiding gekregen met een EMDR-behandeling. Zoals de familie Niewold. Graag wil ik mijn familie aan u voorstellen. Mijn vader en mijn moeder, Christiane Margarethe Niewold. Mijn broers en zus Michael, Julian, Odolf en Litwina. 4 broers en een zus spreken de rechtbank toe over een omgekomen broertje. Het heeft ongeveer 5 jaar geduurd voordat ik niet volschoot als iemand over te landen vroeg. En wat ook vaak terugkomt is de woede op Rusland. Ze blijven liegen over de waarheid. De blijvende ontkenning vind ik het ergst. De vader van Carlijn Keizer doet een oproep aan de verdachten en aan het Russische volk. We zijn niet uit op wraak of vergelding, maar op waarheidsvinding. Daarom vragen we, Russen, help ons. Veel nabestaanden laten foto's zien. Ze mogen ook een voorwerp meenemen. Zo staat hij goed. Silene Frederik zet de urn met de as van haar zoon en haar schoondochter op de tafel voor zich. Zo zijn ze er toch bij. De ouders van Laurens van der Graaf hebben zijn rugzak meegenomen, vertelt een advocaat. Die rugzak is gevonden op de crashsite, ongeschonden. En die gaat altijd met mijn cliënt mee. Sommigen vertellen hun verhaal in een videoboodschap. Ik zie u in beeld verschijnen vanuit Australië. Kunt u ook de rechtbank goed zien en horen? Of via een live verbinding. When my mom lost her life, I lost mine too. Sorry. Dat geeft niet, neem uw tijd. Never mind, please take your time. Monica Beaujean heeft een montage op muziek gemaakt met foto's die haar band met haar omgekomen tweelingzus laten zien. Sommige nabestaanden hebben de afgelopen jaren vaker de pers te woord gestaan of in talkshows gezeten om hun leed uit te leggen. Maar nu komen er ook verhalen in de openbaarheid die dat nog niet waren. Ad van Nielen vertelt over zijn 2 zoons die samen op vakantie gingen. Stefan stapte aan boord van MH17. Martijn nam op hetzelfde tijdstip een andere route. Nadat hij betaald had, bleken er geen stoelen over te zijn. Daarom vloog Martijn ook met Malaysia Airlines via Brussel, Parijs naar Kuala Lumpur. Daar zouden ze elkaar treffen en samen doorvliegen naar Bali. Meerdere nabestaanden hadden een voorgevoel, zoals meneer Noto. I had an unsettling feeling which I could not explain at the time. A feeling that he was leaving for the last time. Het gevoel dat zijn zoon Tami voorgoed vertrok. I sent him a text message telling him again that I loved him. Hij stuurde hem nog een bericht. And he replied, thanks man, I love you too. And that was the last thing I had from him. En wat naar voren komt uit uw verhaal, zien we ook op de foto die hier wordt getoond van u en uw zoon, waarin ik herken wat u heeft verteld. Na iedere spreker komt de rechtbankvoorzitter met een korte reactie. Het is veel gezegd. Soms kun je daardoor sprakeloos zijn. Na de eerste dagen wordt het steeds persoonlijker. Nou, ik heb de verbinding daarin gezien die u met elkaar zoekt. En ook uw ouders die wat dichter bij elkaar gingen zitten toen hun kinderen hier gingen spreken. En dat vond ik indrukwekkend. Nog eens duidelijk maken dat ze goed gehoord zijn. En ik kan u alleen maar vanaf deze plaats heel veel sterkte wensen. En bedankt dat u uw verhaal weer heeft verteld. Bijdrage was dit van verslaggever Martijs van der Wiel. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. NRC schrijft over een ambtenaar in Vendraai die het zorgdossier van haar buren, met wie ze ruzie had, heeft ingezien. De buren hebben inmiddels aangifte tegen haar gedaan. Door een opmerking van hun buurvrouw kregen zij in de gaten dat ze hun dossier moest hebben ingezien. De gemeente Vendraai stelde eerder ook al een onderzoek in, maar toen werd besloten dat er geen strafbare feiten waren gepleegd door de ambtenaar. Maar volgens het onderzoeksrapport dat in bezit is van NRC gaat het om een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en een datalek. De ambtenaar raadpleegde zonder dat zij daartoe bevoegd was in 2019 zes keer het dossier van haar buren. En dan een zaak die er een beetje op lijkt. Een gynaecoloog van het Antonius Ziekenhuis is door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg berispt nadat zij ten onrechte een melding had gedaan bij Meldpunt Veilig Thuis. Daar schrijft RTV Utrecht over. De arts had een zwangere vrouw ten onrechte bestempeld als zorgmeider, iemand die geen medische hulp wenst. Maar uit onderzoek bleek dat de vrouw geen klik had met de gynaecoloog en gewoon naar een andere gynaecoloog was overgestapt. Na een klacht van de vrouw bleef de arts onnodig rondneuzen in haar dossier. Het Centraal Tuchtcollege vindt dat de arts te ver is gegaan en is daarom berispt. En ruim drie weken nadat twee balkons van een appartementencomplex in Oudenbosch naar beneden zijn gestort, is de oorzaak daarvan nog altijd onduidelijk, schrijft Omroep Brabant. De bewoners voelen zich in de steek gelaten door de beheerder en de eigenaar. Een van de bewoners zegt dat ze boos is op de instanties die maar niets van zich laten horen. Zij is bang dat de flat onbewoonbaar wordt verklaard. De gemeente Halderbergen erkent dat de communicatie niet geweldig is en heeft een telefoonnummer ingesteld waar bezorgde bewoners naartoe kunnen bellen. En het regionaal archief Rivierenland in Tiel roept bewoners van het rivierengebied op om spullen die met de pandemie te maken hebben bij het archief langs te brengen. Zo moet er een speciale coronacollectie ontstaan, zegt deze archivaris tegen Omroep Gelderland. We zijn het nu aan het verzamelen en we willen het ook breed beschikbaar stellen uiteindelijk voor onderzoek. Er zijn ook meerdere archiefdiensten die zo'n oproep hebben gedaan, waardoor we samen eigenlijk veel materiaal verzamelen, zodat in heel Nederland er een beeld gevormd kan worden van de impact van corona. Ja, de spulletjes die worden ingeleverd zijn divers. Zo zijn er mondkapjes, afstandsstickers, maar ook persoonlijke foto's of brieven binnengekomen. Tim Schaap is de man van de ANWB vanochtend. Tim, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het gaat nog hartstikke goed op de weg. Ik heb moeten zoeken naar een file en ik heb er één gevonden. Die is te vinden op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar bij knooppunt Everdingen is een ongeluk gebeurd, waardoor twee rijstroken dicht zijn. Ook is de verbindingsweg naar de A27 niet te gebruiken. Het zorgt daarvoor weinig vertraging, 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. Uit 1980 nu de disco- en reggae-band Black Slate. Sleep, you know, shook, shook, Black Slate was dat. Het is 7:09. Vandaag begint het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Veel premières, dus ook de komende week, waaronder morgen de korte film Bash. Een film waarin culturen, gebruiken en vooroordelen samenkomen. En het is een debuutfilm van regisseur Ayla Çetin-Satin. Goedemorgen. Goedemorgen. Een debuutfilm en dan meteen op het Nederlands Filmfestival. Spannend? Ja, enorm spannend. Maar ook wel echt iets waar ik naar uitkijk en waar ik ook heel veel zin in heb, dat het eindelijk door de mensen wordt gezien. Zeg, die titel, hè, Bash, wat betekent dat? Bash betekent vijf in het Turks. Dus Biriki Ücdört Bash, vijf. En dat komt omdat het gaat eigenlijk over vijf verschillende vrouwen, Turkse vrouwen, die elkaar op een henna-feest, een kuna, tegenkomen. En één daarvan is mijn hoofdpersonage Aslı. En die is eigenlijk bang om haar vriendinnen terug te zien, omdat ze bang is om veroordeeld te worden, omdat ze een queer vrouw is. En dan blijkt eigenlijk later dat zij degene is met de meeste vooroordelen. Oh ja. Zeg, een queer vrouw even voor ons allen die daar niet zo in thuis zijn. Wat betekent dat? De LHBTQ-community, dat kennen de meesten wel. Mm-hmm. Maar dat is tegenwoordig, worden daar ook heel veel grapjes over gemaakt, omdat de ABC die hahaha. Je hebt dus ook de queer community nu. Het bestaat al langer. Maar queer betekent eigenlijk, dat is die paraplu-term, om daar iedereen eigenlijk in, die zich daarmee identificeert, of die eigenlijk buiten de heteronormatieve willen breken. Ja, precies. Dus alles wat er anders is dan hetero, maar ook dat zelfs kan kennelijk. Je kan meerdere voorkeuren hebben. Ja. Precies, ja. Oké, nou, ook uitgelegd. En het grappige is dus dat die vrouw gaat daar naartoe, denkt van ik word straks nagewezen. En zij is zelf degene die misschien wel vooroordelen. Die nawijst. Ja. Ja, dus zij is degene die al eigenlijk naar binnen loopt met, ze zullen wel zo over me denken. Terwijl dat is ook een vooroordeel die je hebt over een cultuur. En of over een gemeenschap, of over het verleden, of waar je vandaan komt. En ik denk dat ik met Bash daar een hint naar wou geven, maar vooral dat het ook zou gaan over biculturaliteit. En dat gaat eigenlijk over dat je zowel van een ander land ook hier een bepaalde cultuur hebt. Dus je beweegt je tussen twee culturen. En dat zie ik heel veel in mijn generatie eigenlijk. Ik ben 26. En ik denk dat ik met Bash eigenlijk er wil zeggen van, je moet je als generatie je thuis voelen met de mensen om je heen en met de waarden en normen die jij tot je trekt. Ja. Want de neiging bestaat in het algemeen om te normaliseren. Iedereen die een beetje afwijkt van wat dan, ja, wat is dan eigenlijk normaal? Goed, die wordt dan, die wordt daar dan op aangesproken of erger? Nou ja, of niet dus. En dat is dus het ding. Misschien zitten we ook met te veel vooroordelen, omdat we te veel rare films hebben gezien met hoe je moet reageren. Zoveel coming-out films die ik heb gezien, die alleen maar gaan over dat het slecht is. Of dat je eerst heel hard moet huilen en dat je dan mag bestaan. Terwijl het mag ook gewoon bestaan. En eigenlijk hebben misschien helemaal niet zoveel mensen een oordeel daarover. En vinden mensen het vooral leuk dat je jezelf bent en dat je lief hebt en dat je samen feest kan vieren en samen tradities kan vieren. Ja, ja, het zou sowieso denk ik helpen als mensen zich gewoon eens wat minder bemoeien met al die andere mensen. En ook weer niet misschien, want ik bedoel, het is ook leuk om met elkaar leuke dingen te doen natuurlijk. Zeg, wat ik nog opvallend vind, het is best een thema. Het is een thema wat ook nu zeker aan de orde is. Dus je zou denken van, nou, daar valt wel het een en ander over te zeggen. Die film duurt maar 7 minuten. Het is een korte film, omdat ik heb meegewerkt aan de ontmoeting. En daar heb ik uit de 100 pitches ben ik daar uitgekozen. En dat is ook een traject dat maar zo kort mag duren. Want korte films, dat is dat gaat wereldwijd, korte films. En dat is ook de bedoeling dat Bash eigenlijk naar verschillende landen wordt gestuurd. Maar inderdaad, het duurt maar 7 minuten. Maar ja, dit is, ik heb wel een enorm groot hennafeest gefilmd met twee tijden. Ja. De meisjes vroeger, hoe ze waren als kind, zeiden ze. En de meisjes nu. En het speelt zich eigenlijk allemaal af dicht bij Asle. Dus in Aslaar hoofd of niet. Nou ja, dat is een beetje waar ik mee, mee speel. Maar je moet het maar gaan kijken op het NFF. Ja, zeker. Daar is hij, gaat hij in première. En dit smaakt naar meer, denk ik. Hè? En dan misschien wel een keer een langere film. Dat zou heel fijn zijn. Ja, zeker. Ik heb ook meegedaan aan de... Om te beginnen, ik heb ook echt gekozen om te beginnen met een korte film. Dat zelf ben ik actrice. En ik wou nu ook eens mijn eigen verhalen vertellen... in plaats van in iemands verhaal te staan. En dat eigenlijk ook combineren in het werkveld... zowel in België als in Nederland. En het leek mij fijn eigenlijk om mijn eigen verhalen te vertellen. Dan begin ik met een korte film en dan kan ik zo netjes... aansluiten. Voor een langere film uiteindelijk. Ja. En u zei net van, hij wordt op meerdere plekken vertoond, ook in Turkije? We hebben vorige week hebben ons ingeschreven in Ankara. Dus ik heb daar nog niks van gehoord van of dat dan doorgaat of niet. Je wordt daar ook in geselecteerd, net als dat je voor het NFF wordt geselecteerd. Het filmfestival van Ankara gaat het over dan in dit geval. Ja. Spannend. Naar de première natuurlijk, want die is dus in Utrecht. De debuutfilm van Ayla Çetin Sartayn heet dus Bash. En vergeten vragen zijn van harte welkom over dit fijne radioprogramma. U mag ook aan- en opmerkingen maken, vinden we ook prima. Kom maar door, hekje R1JN via Twitter. Dat is het, de manier om daar te reageren. Er komt alles keurig onder elkaar te staan als u hekje R1JN gebruikt. Mailen mag ook R1JN@nos.nl. Of download de app van NPO Radio 1. Daar kunt u een bericht geschreven achterlaten of een bericht inspreken. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASM Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASM Bank. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels en stap over op azenbank.nl. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. 2 dagen lang delibereren daar in Den Haag. En uiteindelijk trok de Kamer 2 miljard euro uit. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Sophie Verhoeven. De Tweede Kamer investeert volgend jaar 2 miljard euro in de politie, BOA's, defensie en het gedeeltelijk afschaffen van de verhuurderheffing. Dat is de uitkomst van de algemene politieke beschouwingen. Ook wordt geld gereserveerd om de stijging van de energierekening te compenseren en de lonen in het basisonderwijs en in de zorg gaan omhoog. Het extra geld voor de zorg komt uit een verhoging van de vennootschapsbelasting en niet uit een verhoging van de zorgpremie. Voor deze plannen is een meerderheid van de partijen in het demissionaire kabinet plus GroenLinks en de PvdA. Ten slotte werd ook een motie aangenomen om het leenstelsel af te schaffen en te vervangen door een basisbeurs. De commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt heeft 4 adviseurs en medewerkers van oud-president Trump gedagvaard. Onder meer voormalig stafchef Mark Meadows en oud-adviseur Steve Bannon moeten de commissie volgende maand uitleg geven over hun rol tijdens de bestorming. Zij hadden contact met Trump toen honderden aanhangers het Amerikaanse regeringsgebouw met geweld binnendrongen. De Belastingdienst gaat weer schulden innen na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis. De fiscus verstuurt de komende dagen zo'n 500.000 blauwe brieven aan mensen met bijvoorbeeld een achterstand in de wegenbelasting of aan ondernemers met achterstanden die geen aanspraak hebben gemaakt op uitstel. De schulden kunnen al zijn opgebouwd voor de coronacrisis. De Braziliaanse president Bolsonaro is na zijn bezoek aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties voor 14 dagen in quarantaine gegaan. Aanleiding is de positieve coronatest van zijn minister van Volksgezondheid. Bolsonaro's aanwezigheid in New York was al omstreden. Hij zou de enige niet-gevaccineerde regeringsleider op de bijeenkomst zijn geweest. 60 voetafdrukken van prehistorische mensen zijn mogelijk het bewijs dat de mens veel eerder vanuit Azië naar Amerika is gekomen dan tot nu toe werd aangenomen. De voetafdrukken werden een paar jaar geleden ontdekt in de Amerikaanse staat New Mexico. Wetenschappers hebben door koolstofdatering van plantenzaden vastgesteld hoe oud ze zijn. En ze denken dat er in New Mexico al mensen rondliepen tussen de 23.000 en 21.000 jaar geleden, tijdens de laatste grote ijstijd. En dat is zeker 5.000 jaar eerder dan gedacht. In de Eredivisie zijn vanavond 2 wedstrijden gespeeld. SC Cambuur won met vanavond, gisteravond natuurlijk. Cambuur won met 2-1 van Heracles. En Twente tegen AZ eindigde in 3-1. AZ staat nu met 3 punten uit 5 duels op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. En dat is een van de slechtste seizoensstarts van deze eeuw. Het weer dan bewolking en in het binnenland kans op mist. Op de meeste plaatsen droog en in de loop van de dag zonnige periode bij 19 tot 22 graden. In het weekend wordt het nog een paar graden warmer, maar vooral later op zondag zijn er ook wat buien. ANWB, verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat goed op de weg. Verkeer kan bijna overal soepel doorrijden. Er is 1 uitzondering. Er staat een file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is een ongeluk gebeurd. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A27 niet te gebruiken. Reken daar op een file van 5 kilometer vanaf Culemborg. Vertraging is daar ruim 10 minuten. Je vader die weer zo'n grappig gifje deelt. Je collega die appt of je zijn mail al gelezen hebt. Of je meisje die een voice-memo vol lieve woorden stuurt. Berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je onderweg bent. Laat je niet onnodig afleiden in het verkeer. Download een auto-reply-app voor Android. Fiets en rij mono. Kijk op mono.nl. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Na 2 dagen intensief debatteren was er gisteravond opeens toch een akkoord in Politiek Den Haag om volgend jaar ruim 2 miljard euro extra uit te geven. De politiek verslaggever Wilco Boom heeft de zaak gevolgd. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Laten we eerst maar even de inhoud bij langs gaan. Waar is dat geld dan allemaal voor bedoeld? Ja, simpel gezegd, voor van alles en nog wat. Maar even op een rij gezet. De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Dat is een belasting die woningcorporaties moeten betalen. Daardoor kunnen ze meer huizen gaan bouwen. Nou, verder gaan de salarissen in het basisonderwijs omhoog. Gaat er geld naar defensie en naar de binnenlandse veiligheid, de BOA's. De koopkracht gaat een beetje omhoog en de energierekening voor huishoudens die gaat juist wat minder omhoog. Dus ja, zoals gezegd, van alles en nog wat, maar alles bij elkaar ruim 2 miljard euro, dus echt geen klein bier. En er kwam ook nog een motie voorbij om het leenstelsel af te schaffen. Ja, twee zelfs. Eén van de ChristenUnie en het CDA en één van Volt. En ze komen op hetzelfde neer. Schaf het leenstelsel af. Nou, dat is natuurlijk balsem op de ziel van tienduizenden studenten en hun ouders. Maar wat dat betreft moet ik de feestvreugde misschien toch een beetje temperen. Premier Rutte ontraadde vannacht deze moties. En daarmee liet hij eigenlijk ook al doorschemeren dat het kabinet ze niet gaat uitvoeren. Het kabinet is dat ook niet verplicht om te doen. De verklaring daarvoor is dat het onduidelijk is hoe het betaald moet worden. Terwijl er toch 1,5 miljard euro mee is gemoeid. Dus ja, als ik student was, zou ik nog even geen champagne of bier op de goede afloop gaan drinken. Even afwachten wat het kabinet ermee gaat doen. Misschien komt dat vandaag al, wordt dat vandaag al duidelijk na afloop van de wekelijkse ministerraadvergadering. Alles plus en min, dus 2 miljard. Terwijl er in de eerste fase van die algemene beschouwingen nog gesproken werd over 1 miljard. Ja, dat klopt helemaal. Maar het waren natuurlijk andere beschouwingen dan andere jaren, doordat het kabinet demissionair is en omdat er nog een formatie gaande is. Daardoor voelden veel partijen zich vrij om de eisen en wensen flink op te schroeven. En het kabinet was dus niet verzekerd van voldoende steun van een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begroting. Nou, als gevolg daarvan kwamen de huidige demissionaire regeringspartijen, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, na veel overleg achter de schermen met dit akkoord van uiteindelijk iets meer dan 2 miljard. En volgens fractievoorzitter Hermans van de VVD was dat ook echt een gebaar naar alle andere partijen in de Tweede Kamer. Met deze motie is voor geen enkele partij 100% van de wensen vervuld. Maar het is mijn oprechte beeld dat hiermee recht is gedaan aan hetgeen gewisseld is in het debat. En we staan nu voor het moment en de vraag: zetten we samen een stap om 2022 niet verloren te laten gaan? Ik geloof erin dat we die stap samen kunnen zetten. En dat maakt mij trots. Trots op dit parlement. Sophie Hermans van de VVD. Ja, Wilco, hebben die vier partijen dit nu alleen gedaan omdat ze zelf vinden dat er inderdaad meer geld moet worden uitgetrokken? Of heeft het toch ook allemaal met die kabinetsformatie te maken? Ik denk dat het allebei een rol speelt. Kijk, ze vinden het echt. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, hè, dat die uitgaven omhoog moeten. Maar ze hopen natuurlijk ook dat deze flinke verhoging van de uitgaven, het is een verdubbeling, andere partijen een beetje gunstig zal stemmen voor het geval VVD, D66 en het CDA erin slagen een minderheidskabinet te gaan formeren. Want ja, ook zo'n minderheidskabinet kan niet functioneren zonder enige steun van de oppositie. En achter de schermen hoorde je bij de VVD en D66 en CDA ook wel dat ze hoopten de oppositie een beetje mild te stemmen. En Wilders van de PVV, die wreef dat er een beetje in bij Hermans gisteravond laat. Niemand gelooft natuurlijk uw verhaal dat u zegt dat het niks te maken heeft met de formatie. U kunt nog 100, hoe vaker u zegt hier dat het niets te maken heeft en los is van de formatie, hoe minder geloofwaardig het wordt. Want u zit natuurlijk in de penarie. U moet al blij zijn als u met z'n tweeën, VVD en D66, dat u eruit komt met elkaar. Maar dan weet u dat als dat al lukt, dat het allemaal in kan storten als dat brede midden u niet steunt. Ja, die zesde van de partijen die meedoen aan de formatie, levert dat nou ook het gewenste effect op? Dan krijgen ze dus inderdaad gedoogsteun? Nee, daar ziet het niet naar uit. Als het om die steun gaat, wordt er vooral naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks gekeken. Dat zijn de partijen die in beginsel ook wel zouden willen meeregeren. Maar Ploemen en Klaver, de partijleiders, die zeiden gisteren dat ze die motie van Hermans wel steunen. Ze zien het als een stap in de goede richting. Maar daar mag geen enkele steun in de toekomst uit worden afgeleid. Ja, als wij het inhoudelijk ergens mee eens zijn, zullen we ervoor zijn. Maar als hier het idee zou zijn dat een rechtsminderheidskabinet op een milde reactie van GroenLinks zou kunnen rekenen, dan komen jullie bedrogen uit. Onze oppositie zal stevig en onze oppositie zal hard zijn. De Partij van de Arbeid zal uiteraard goede voorstellen steunen. Maar wij beoordelen pas later bij de begrotingsbehandelingen of er ook daadwerkelijk voldoende gebeurt om de crisis waar Nederland mee te maken heeft ook echt opgelost te kunnen worden. En op dit moment zijn wij daar nog onvoldoende van overtuigd. Ja, en daarmee is de formatie van een nieuw kabinet na 2 dagen algemene beschouwingen dus niet echt dichterbij gekomen. VVD, D66 en CDA weten dat ze nergens op hoeven te rekenen bij de oppositie. En dat ze dus diep in de buidel moeten tasten om steun van de oppositie te krijgen in de toekomst. Hè, zoals deze twee dagen ook gebeurde. Dus zo'n minderheidskabinet, dat kan wel eens een dure grap worden. En wie weet komt daardoor ook de deur naar een meerderheidskabinet wel weer open te staan, Jurgen. Wilco Boom was dat in Den Haag. Carles Puigdemont, dat is zo'n naam die op zeker moment veel in het nieuws was. Nou, nu weer, want hij is vannacht op Sardinië aangehouden. Tegen deze voormalige Catalaanse leider was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege het organiseren van een onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Contact met Rob Zoutberg, onze correspondent in Madrid. Rob, hoe ging die arrestatie in zijn werk? Ja, daar hebben we hem weer, hè. Carles Puigdemont. Hij is gisteravond aangehouden, onmiddellijk na landing in Italië op het eiland Sardinië, op het vliegveld daar. Die naam van Carles Puigdemont was opgedoken op een passagierslijst. Er kwam zeg maar een soort rood balletje bij zijn naam te staan, want er rust nog altijd een aanhoudingsbevel tegen de voormalige Catalaanse leider. Nou goed, dat is ook gebeurd. Hij is aangehouden onmiddellijk na aankomst op dat vliegveld. Hij zit daar ook vast op dit moment op datzelfde vliegveld. Puigdemont was overigens in Sardinië om daar de komende dagen bij een cultureel Catalaans festival te zijn en daar ontmoeting te hebben met burgemeesters die daar op dat eiland ook al strijden voor onafhankelijkheid. En hij zat nog altijd in België, toch? Ja. Gekozen als Europarlementariër, woonde daar in een villa in Waterloo, vlakbij Brussel. Nou goed, zijn onschendbaarheid, moet ik zeggen, werd hem afgenomen eind juli door het Europese parlement. Dat ging op verzoek van een aantal partijen in die Kamer. Het argument destijds om die onschendbaarheid weg te halen was dat er geen probleem was, omdat er immers geen aanhoudingsbevel op zijn naam rustte of achter zijn naam stond. Maar goed, dat blijkt nu toch anders te zijn, want sinds 2019 stond hij wel degelijk op een lijst van Europese verdachten. Nou, op grond daarvan is hij dus nu ook werkelijk aangehouden. Ja, ja. Dus ja, hij had dat kunnen weten, dus dat hij nu, want hij gaat naar Sardinië en dan wordt hij dus kennelijk uit de rij gehaald. Zijn er al reacties? Ja. Ja, die zijn meteen gekomen. Hè. Dit barstte gisteravond om 11:30 los, dit nieuws. Meteen kwam bijvoorbeeld de Partido Popular, rechtsconservatieve partijen, naar buiten. Die juichten de aanhouding toe en zei dat Puigdemont eindelijk vanwege zijn staatsgreep uit 2017 tegen de legaliteit in Spanje is aangehouden. Maar ook reacties natuurlijk meteen vanuit Catalaanse hoek. De Catalaanse leider, de huidige leider Aragonès, liet via Twitter weten aan de zijde van Puigdemont te zullen staan en hem te gaan verdedigen. Nou, en zoals dat vaker gaat natuurlijk, want hij is eerder aangehouden, er zijn eerder reacties geweest. Meteen het eerste protest is ook aangekondigd voor vanmorgen om 9:00 bij het Italiaanse consulaat in Barcelona. En welke straf hangt hem nu boven het hoofd? Ja, als het zover komt, hè, want hij zal zich met hand en tand gaan verzetten tegen een overdracht aan Spanje, aan dat Hoge Rechtshof hier. Er zijn is inmiddels ook een rijtje Italiaanse advocaten in stelling gebracht. Nou goed, we weten hoe dat is gegaan bij de veroordeling van die vorige leiders hier, die ook werden veroordeeld voor dat onafhankelijkheidsreferendum uit 2017. Er golden toen straffen van 9 tot 13 jaar voor opruiing, misbruik van publieke fondsen. Nou, dat zal in dit geval niet anders zijn. Maar eerst moet het zover komen, moet hij overgedragen worden aan Spanje. En nogmaals, Puigdemont kennende, zal hij zich echt met hand en tand gaan verzetten. Correspondent Rob Zoutberg was dat vanuit Madrid. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. We hebben er een paar dingen uitgepikt. Na meerdere incidenten met het gooien van voorwerpen richting het veld, waarbij eerder van de week ook nog de keeper van Vitesse werd geraakt, zegt de KNVB nu dat dit echt niet meer kan. Jan Bluizen zei dat, manager competitiezaken van de KNVB bij Langs de Lijn en Omstreken. Nou, het krachtige signaal is dat we echt wel meer veldbetredingen en meer gooien van bier of andere spullen op het veld dan voorheen, hè, dus voor corona. En daar willen we wel op tijd bij zijn om te zeggen van joh, dit hoort niet bij het voetballen. Dat is het veld is voor de spelers, de tribunes is voor de supporters en samen maken we er een mooie wedstrijd. Staan al straffen op het gooien van voorwerpen op het veld of naar spelers, zoals bijvoorbeeld een stadionverbod en ook een geldboete. En daar blijft het ook bij, zegt de KNVB. We komen van vroeger af dat er netten hingen, dat er hoge hekken waren. Nou, allemaal van dat soort maatregelen, daar willen we echt verre van weg blijven. Dus als we dit met z'n allen gewoon goed oplossen, dan zijn die maatregelen ook niet nodig. In dit seizoen van Dit Was Het Nieuws zit cabaretier Patrick Lorey aan de desk als een van de teamcaptains. Speciaal voor het programma volgt hij de politiek op de voet, want voor hem is dat een nieuwe ervaring. Al vindt hij het demissionaire kabinet maar niks. En daarom heb ik een seksstandje bedacht, dat een beetje symbool staat voor de huidige staat van het kabinet. En dat is de demissionaires. en dat is net als de missionaris. Alleen, het enige verschil is, het is in het kontje. En waar het voor staat is dat je dan gewoon recht in je gezicht wordt aangekeken terwijl je reet wordt geneukt. Dat was gisteravond op radio en tv. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Australië erbij kan, komen, hoor. Ja, dat is echt een toevoeging. Australië kan een rekening verwachten omdat het afziet van de aankoop van Franse onderzeeboten. The Guardian schrijft dat het hoofd van het Franse defensieconglomeraat Naval Group woedend is. Hij zegt dat de Australiërs een factuur krijgen met daarop 56 miljard euro aan annuleringskosten. Op 15 september stonden alle lichten nog op groen, zo zeggen de Fransen. Die ochtend stond er in een mail zelfs een Australische bevestiging van de deal met de onderzeeërs. En een dag later werd het defensiepact tussen de VS, het VK en Australië bekendgemaakt. En daardoor werden de Franse onderzeeërs overbodig. Vlaams zorgpersoneel krijgt een heus bevrijdingsfeest voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Het zorgpersoneel krijgt van de regering een eigen dankeditie van de Night of the Proms. De Gazette van Antwerpen schrijft dat een kaartje maar 8 euro gaat kosten voor zorgmedewerkers. De rest van de kosten wordt gecrowdfund. Daarvoor is al een website geopend. Alle werknemers en vrijwilligers zijn welkom. Onder andere Sandra Kim en Willy Sommers en John Miles komen optreden. Het evenement wordt gehouden op 19 en 20 november in het Sportpaleis in Antwerpen. En de BBC heeft gesproken met een groep migranten die zeggen dat ze illegaal uit de Europese Unie zijn gedeporteerd door de Poolse grenspolitie. De migranten zeggen dat ze aan hun lot worden overgelaten in een bos waar de temperaturen 's nachts ver onder het vriespunt dalen. En van 4 mensen is inmiddels bekend dat ze zijn overleden. Deze man uit Nigeria zegt dat ze steeds het bos werden ingejaagd. We must cross those wires. So we creep, we crawl under. And then while we go inside, maybe if the Polish police happens to see you, they will take you back. Polen, Letland en Litouwen hebben de noodtoestand uitgeroepen in hun grensgebieden met Wit-Rusland. Dat land zou expres migranten naar de Europese Unie sturen. En een kleitablet van 3500 jaar oud is tijdens een ceremonie door de Verenigde Staten teruggegeven aan Irak, schrijven Amerikaanse media over. Het voorwerp van 12 bij 15 centimeter is waarschijnlijk het oudste bewijs van een geschreven verhaal. Het kleitablet werd tijdens de Golfoorlog in 1991 uit een Irakees museum gestolen door Amerikaanse militairen. En rond 2001 dook het weer op. En in 2014 werd het zelfs nog geveild voor zo'n 1,5 miljoen euro. En nu gaat het historische stuk een plek krijgen in het Nationaal Museum in Bagdad. Een paar probleempjes op de weg, hè, vanochtend, Tim. Klopt inderdaad. Het zijn er, om precies te zijn, 2. Ik begin op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar nog altijd een file tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A27 richting Almere afgesloten. Reken daar dus op 6 kilometer file, ongeveer een kwartier vertraging. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een auto in brand net voorbij de Drechttunnel. Daardoor is daar 1 tunnelbuis afgesloten. Dat zijn 2 rijstroken. Reken daar op een file van 2 kilometer. En de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. 19 minuten over 7. Het midweekse voetbalprogramma zit erop en dat eindigt opnieuw met een domper voor AZ. Tom van der Hek, goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Want de Alkmaar is verloren met 3-1 bij FC Twente. Wat ging er mis? Ja, wat ging er mis? Er gaat veel mis bij AZ dit jaar. Bedenk nog eens even, 2 jaar geleden nog een kort geding aangespannen omdat ze recht vonden te hebben op het Champions League voetbal, wat toen naar Ajax ging in dat stilgelegde coronaseizoen. Ja, inmiddels veel kwaliteit ingeleverd deze zomer. Ergens tussen de 40 en 50 miljoen euro verkocht aan spelers, dus financieel heel verstandig. Maar daar weinig voor teruggehaald. Ja, en toch begonnen met een selectie waarvan men dacht dat het allemaal wel zou kunnen. Maar het zit hier en daar wat tegen en dan kom je in die beroemde spiraal terecht. persoonlijke fouten, veel dingen die misgaan, maken heel moeilijk goals. Gisteren in 33 seconden al een goal tegen, omdat ze helemaal verkeerd stonden. Ja, kortom, alles wat een club in nood een beetje overkomt. Althans, zo lijkt het dan, maar wat je uiteindelijk waar je zelf verantwoordelijk voor bent. En ja, eigenlijk nog wel aardig gevoetbald voor de rust teruggekomen, maar daarna toch eigenlijk ook vrij kansloos. 3-1 bij Twente, vierde nederlaag in 5 wedstrijden en ja, een 17e plek in de Eredivisie. En dat is voor AZ onwaardig gezien hun staat van dienst. Ja, bij die eerste goal ging Timo Letschert nogal de fout in, verdediger van AZ. Die werd er ook gelijk uitgehaald door Pascal Jansen, de coach. Is dat verstandig? Ja, hij zat bij de eerste half niet goed en bij de tweede helemaal fout. En ja, op zich heeft een coach natuurlijk het goede recht om iemand die helemaal in verkeerde doen is te wisselen. Ik was helemaal niet blij met hoe Pascal Jansen daar na afloop over sprak met woorden als onacceptabel. En ineens deze van dan gaat de baas ingrijpen. Dat was eigenlijk een hele merkwaardige manier. En geeft eigenlijk een beetje de staat van dienst aan waarin ze op dit moment verkeren. Want ja, blijkbaar staat de trainer ook wel aardig onder druk. En dat gebeurt natuurlijk ook gewoon. Je kunt altijd zeggen, je moet je daar allemaal niet te veel van aantrekken, maar die buitenwereld speelt toch een grote rol in dat voetbal. En ja, de man handelt duidelijk hoe die, dat hij onder druk staat. Zo gedraagt hij zich ook. En dat zag je met name, vond ik eigenlijk nog meer in het interview na afloop dan bij zijn handelen tijdens de wedstrijd. Maar het geeft aan dat het hoogspanning is daar. Tussen, ook tussen de spelers en de coach. Want klein foutje en je mag eruit. Ja, dat was duidelijk gisteren. Ja, maar goed, ook naar de coach wordt ook in zo'n geval wel gekeken. Hè, als het dan niet zo goed gaat. Kan hij aanblijven? Nou ja, kijk, AZ is er over het algemeen historisch gezien de club niet naar om een coach weg te sturen. Dan zullen mensen zeggen, vorig jaar hebben ze Slot toch weggestuurd en Pascal Jansen aangesteld. Nou ja, dat was om redenen dat Slot buiten hen medeweten om met Feyenoord gesproken had. En dat vonden zij toen onacceptabel. Ze hebben Pascal Jansen, er was toen de assistent, naar voren geschoven. Inmiddels zit hij dus een maand of 10. Maakt niet de indruk dat hij de man is die AZ nou naar een hoger plan kan tillen. Hij kan over het algemeen goed en keurig uitleggen waarom het misgegaan is na afloop. Dat doet hij allemaal goed. Maar ja, AZ heeft ook de lat hoog gelegd dit jaar. Maar AZ is geen club die heel snel dit zal doen, hoor. Er komen nu een paar wedstrijden aan en dat elftal zal zich ook wel kunnen herstellen. Maar of deze man op langere termijn de man is waarmee AZ toch weer fors naar boven wil kijken, dat is wel de grote vraag. Maar ik verwacht op korte termijn bij een club als AZ niet dat ze nu direct zullen gaan handelen. Ja, dan naar een andere coach, maar die zit in Barcelona, Ronald Koeman. We hebben het er al eerder over gesproken. Ja, ja. Voor hem begint het er steeds moeilijker uit te zien. Ja, het was gisteren een troosteloze wedstrijd met een negatieve hoofdrol eigenlijk voor alle Nederlanders die we daar kennen. Laten we beginnen met Memphis Depay, die 3 kansen kreeg waarvan 2 toch eigenlijk niet te missen waren, maar die miste die wel. Het bleef daardoor ook 0-0. De tweede Nederlander was Frenkie de Jong. Die, ja, het was wat zwaar hoor, dat moet ik er eerlijk bij zeggen, maar goed wel tegen 2 gele kaarten opliep in 5 minuten en dus een rode kaart kreeg, 25 minuten voor tijd. En dan was daar Koeman zelf, hele geagiteerde indruk weer, had hij al bij de persconferentie van tevoren wat. Geen echte persconferentie werd, maar alleen een verklaring. En nu werd hij ook nog weer weggestuurd in het eindsignaal. Wat betekent dat hij de komende wedstrijd ook niet meer op de bank mag zitten. En ja, daar zit hij al niet zo stevig. Hè. Die voorzitter heeft gezegd, we zullen nog niet direct handelen na deze wedstrijd. Maar zo nodig zullen we handelen. Ja, het is een onbegonnen klus daar bij dat Barcelona om aan de verwachtingen te voldoen. Anderzijds moet ook gezegd worden dat ook met deze selectie het spel op dit moment wel heel troosteloos is. En als je het programma ziet wat nu wacht voor Barcelona, dat is echt ongelooflijk zwaar met Atletico en Real en Kiev en in de Champions League. Kortom, het zullen hele onrustige weken worden. Zondag zit hij niet op de bank omdat hij geschorst is. Maar de vraag is hoe lang hij nog daarna wel op die bank zit. Die vraag wordt steeds prangender. Kijken we nog even naar het weekend. Dan wordt er weer geraced in de Formule 1. De strijd tussen Hamilton en Verstappen gaat verder. En ze wachten ook niet meer tot zondag zelf, hè? Nee, het zijn autocoureurs, maar tegenwoordig begint het al ruim van tevoren door wat uitspraken te doen. Dan moet ik er ook wel bij zeggen dat als een van die twee iets zegt, dat er dan 791 journalisten klaarstaan om dat helemaal uit te vergroten, te gaan uitleggen. En dan moet die ander ook weer wat zeggen. Dus zoveel zeggen ze ook niet, hoor. Wat kleine woorden naar elkaar toe, die er ook wel een beetje bij hoorden. Maar het geeft wel aan, ja, het is echt de tweestrijd. 5 punten voorsprong voor Verstappen. Daarmee gaat hij dit weekend in. Maar, dat zal bij ieder wel bekend zijn, hij krijgt die straf voor die aanrijding. leiding de vorige keer voor die crash die toen plaatsvond. Dus hij moet 3 plaatsen terug naar de training. Dus welke positie hij haalt in de training en daar gaan er dan 3 af. Betekent dat hij normaal gesproken achter Hamilton gaat starten. En dat is weer wat anders dan we de laatste Grand Prix gezien hebben. Dus het wordt weer een heel spannend weekend en die strijd is inderdaad met woorden begonnen. Maar laten we vooral kijken hoe het in de auto's verder gaat dit weekend. Klassiek weekend, geen sprintrace meer. Dus gewoon vrije trainingen vandaag. Morgen de kwalificatie en zondag de grote race. Tom van het Hek was dat. Nu uit 1982, klassiekertje hoor dit, Man at Work. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 5e symfonie van Mahler. Op 5 oktober leidt dirigent Theodor Courensis zijn ensemble Music Eterna in dit magistrale werk. Bestel op concertgebouw.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten. Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. There. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Tweede Kamer investeert volgend jaar 2 miljard euro extra om problemen aan te pakken. Dat is de uitkomst van de algemene politieke beschouwingen. Het geld gaat onder meer naar een gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing, veiligheid en hogere lonen in het basisonderwijs en in de zorg. De Tweede Kamer wil nu echt snel van het leenstelsel voor studenten af. Dat bleek ook nog aan het einde van de algemene beschouwingen. Er werd een motie aangenomen om het leenstelsel te vervangen door een basisbeurs. Zeker 750.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn vorig jaar slachtoffer geworden van online seksuele intimidatie. Vooral jonge vrouwen waren het. Zo kreeg bijna 30% van de meisjes tussen de 16 en 18 jaar te maken met ongewenst seksueel gedrag via internet. In het centrum van Alkmaar is vannacht een plofkraak geweest. Criminelen hebben geprobeerd een geldautomaat op te blazen, waarbij de ruiten zijn gesprongen van huizen en winkels in de omgeving. De straat ligt vol met glas. Het is niet bekend of de daders ook iets hebben buitgemaakt. En de voormalige Catalaanse leider Puigdemont is aangehouden op Sardinië. Het Spaanse Hoge Rechtshof wil hem nog steeds vervolgen voor het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017. En had een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Dan het weekendweerbericht. Dat komt eraan. Bij Weerplaza zit Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we aan het weekend beginnen, eerst vandaag, de vrijdag. Ja, en die begint op dit moment in bijna het hele land met bewolking. En vooral in het zuiden van het land is die bewolking behoorlijk laag hangend. Dat wil zeggen dat het bijna tegen het mistige aan zit. En in het uiterste noorden van het land valt er plaatselijk nog een heel klein beetje regen uit. Nou, verder blijft het vandaag wel droog. Maar die wolkenvelden die zijn vanmorgen toch wel hardnekkig. Dus echt veel ruimte voor de zon is er op dat moment nog niet. Er zit nu bijvoorbeeld net even een opklaring in de buurt van IJmuiden en Haarlem. Nou, dat zijn van die momentjes waar je vanmorgen eventjes geluk mee hebt als de zon doorbreekt. Vanmiddag lukt dat wat beter, want er zitten meer opklaringen op de Noordzee. En uiteindelijk moet de zon ook in deze tijd van het jaar nog wel krachtig genoeg zijn om het grootste deel van deze bewolking op te laten lossen. Dus in de loop van de dag op steeds meer plaatsen de zon die doorbreekt. Bij dat alles temperaturen die dan oplopen naar een graad of 20. En dan het weekend. Nou, morgen en zondag lijkt het zelfs nog wat warmer te worden. Zondag de warmste dag van het weekend. Echt een mooie weekend om deze zomer, die eigenlijk alweer helemaal is geworden tot herfst, om die nog even mooi af te sluiten. Zaterdag een droge dag met in de ochtend ook weer hardnekkige bewolking, maar in de middag steeds meer ruimte voor de zon. 22 graden, zondag 24 graden. Ook dan geregeld zonneschijn en later op de dag plaatselijk een regen- of onweersbui. Alfred Snoek was dat bij Weerplaza. Tim Schaap nu met file nieuws. Het gaat best goed op de weg. Op bijna alle plaatsen kun je zonder vertraging doorrijden. Er zijn twee uitzonderingen. Ik begin op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar tussen Beest en knooppunt Everdingen 7 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd, waardoor ook de verbindingsweg naar de A27 richting Almere niet te gebruiken is. Reken daar op een kwartier vertraging. En het is ook altijd nog aansluiten op de A16 van Rotterdam naar Breda. Net voorbij de Drechttunnel staat een auto in brand. Daardoor is de linkertunnelbuis dicht. Daar mist het verkeer dus twee rijstroken en dat zorgt automatisch voor een file van 6 kilometer. Vertraging is daar ruim 20 minuten. Ster. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Laatste kans om optimaal rendement te halen met een zonnedak. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. 4 minuten over 19:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. 90% van de Nederlanders kan volgens demissionair minister Hugo de Jonge, die gaat over de coronacrisis, kan binnen 20 minuten op een testlocatie zijn voor een coronatest. Maar 10% kan dat dus niet. En de collega's van NOS op 3 hebben nu gekeken waar mensen langer moeten reizen voor een test en hoe lang ze er dan over doen. Michiel Klaassen is hier om daarover te vertellen van NOS op 3. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn de mensen langer onderweg? Nou, ik en datajournalist Lars Boogaard van NOS op 3, die de kaart heeft ontwikkeld. Wij hebben de proef eens op de som genomen. En gewoon dus wezen kijken waar op die kaart die grootste blinde vlekken zijn en hoe groot die aanrijtijd dan is. Want het gaat om aanrijtijd met de auto, niet met het openbaar vervoer of met de fiets of zo. En wat wij konden vinden is dat Stavoren de grootste uitschieter is. Daar moeten ze 40 minuten, iets minder dan dat, moeten ze rijden naar het testcentrum in Sneek. Notabene dezelfde gemeente, maar Stavoren heeft gewoon een beetje pech met de ligging. Het zit in de regio met de Friese meren, dus daar moet omheen genavigeerd worden. Nou, in West-Friesland is dat, Stavoren. Ja. Nou, West-Friesland ligt in Noord-Holland, maar in de zuidwesthoek van de provincie van. Ja, maar precies, ik bedoel in het westen van die provincie. Ah, oké. Okay. Ja, maar dat is daarvoor, dat is dus de absolute nummer 1. En wat heb je nog meer gevonden? Nou, Friesland en Groningen hebben sowieso een beetje pech. Noord-Friesland rondom Dokkum heeft een lange aanrijdtijd. Hetzelfde geldt voor het Hoge Land. Dat is de strook in Noord-Groningen die aan de Waddenzee grenst. En de Drentse en Groningse veenkoloniën die hebben ook een lange aanrijdtijd. Winterswijk is ook een grote witte vlek. Dat geldt eigenlijk voor heel het hele oosten van de Achterhoek. En dan heb je ook nog wat plekjes in Zeeland, zoals delen van Zeeuws-Vlaanderen, Tholen en Goeree-Overflakkee. Dat is Zuid-Holland trouwens. Maar laten we even Stavoren als voorbeeld nemen. Je wilt daar bijvoorbeeld naar een café. Dan moet je dus eerst 40 minuten rijden om een test te doen. En dan pas kan je terug naar het café. Ja, en dan moet je ook nog rekening mee houden dat zo'n test, die heb je natuurlijk ook niet meteen binnen. Dus de spontaniteit uit je cafébezoek, dat wordt er wel een beetje uitgehaald zo. En dat zullen die kroegen daar in die steden die jij net allemaal noemde ook niet leuk vinden? Dat lijkt mij niet. Nee, er zijn in regionale media zijn al tal van voorbeelden te vinden dat kroegbazen daar niet over te spreken zijn. Dat zijn ze sowieso niet echt. In de horeca zijn ze een beetje ontevreden over het feit dat, ja, zij zijn toch plekken waar mensen komen met gezelschappen. En als delen van het gezelschap zich eerst moeten laten testen, dan zeggen grote gezelschappen zeggen soms toch af. Dus binnen of buiten die 20 minuten aanrijdtijd, kroegen zijn sowieso niet echt tevreden. Zijn er eigenlijk plannen om die testlocaties nog uit te breiden, of heeft die 10% gewoon pech? Nou, dat hopen ze in veel van die witte vlekken natuurlijk wel. We hebben even gebeld met de gemeente Winterswijk. Die zeiden dat ze nog in gesprek zijn met de veiligheidsregio om te kijken of ze niet toch een testlocatie in Winterswijk zouden kunnen krijgen. Want nu moeten ze ruim 35 minuten rijden naar dan wel Doetinchem, dan wel Enschede. Daar zijn ze natuurlijk niet tevreden mee. We hebben ook even gebeld met Open Nederland. Die gaat over die testlocaties. Die hebben de opdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om te zorgen dat 90% van de Nederlanders daar binnen valt. En die hebben hard gewerkt om te zorgen dat dat gehaald wordt. En daar lijkt het ook op. We hebben de kaart met al die testcentra en de aanrijdtijden hebben we over een kaart van de bevolking van Nederland gelegd. Nou, we durven onze hand er niet helemaal voor in het vuur te steken, maar het lijkt erop dat 16 miljoen Nederlanders binnen 20 minuten aanrijdtijd wonen. En dan wordt die 90% die minister De Jonge graag wilde, wordt gehaald. Ja. Er is een overzicht van gemaakt en je noemde al even dat kaartje. Waar kunnen mensen dat zien? Dat staat prominent op nos.nl. nos.nl. Dank voor de uitleg. Michiel Klaassen was dat van NOS op 3. In Duitsland zijn zondag parlementsverkiezingen. Gisteravond was het laatste tv-debat. En dat werd een elefantenroende met lijsttrekkers van alle partijen die meededen. Correspondent Judith van der Hulsbeek heeft het allemaal bekeken vanuit Berlijn. Judith, wanhopig op zoek naar een winnaar. Dat kopte de Duitse krant Bild. Was het zo lastig? Ja, het was de eerste keer dat alle lijsttrekkers bij elkaar zaten. Inderdaad, 7 in totaal. En door het format, om niet iedereen door elkaar te laten praten, was eigenlijk het idee dat ze niet met elkaar in debat gingen, maar dat ze antwoord gaven op de vragen van de presentatoren. Dus dat bleef allemaal redelijk netjes en inhoudelijk. Daar zaten niet hele grote botsingen tussen. Maar er werd natuurlijk wel heel erg gekeken naar hoe die twee grootste kanshebbers om Merkel op te gaan volgen deden. Laschet van de ChristenDemocraten en Scholz van de Sociaaldemocraten. Nou, en die hebben zich heel netjes er doorheen geslagen, maar helemaal geen risico's genomen. Die zijn nu ook een beetje bang om nog echt iets te verpesten. Dat hebben ze ook niet gedaan. Geen uitgeleiders. Zat er nog nieuws in? Nou, het was, er werden een aantal thema's besproken die eerder niet zoveel aan bod zijn gekomen. Vooral het buitenlandbeleid, daar ging het tot nu toe praktisch nog niet over. Maar daar namen ze nu echt de tijd voor. Toch echt heel belangrijk, hè, voor Duitsland, want heel de wereld kijkt ook naar deze verkiezingen. En ook nieuw was dat er uitgebreid werd voorgesorteerd op de mogelijke coalities na de verkiezingen. Dat kon nu ook omdat iedereen erbij was. En de lijsttrekker van de liberalen, voornamelijk Christian Lindner, dat wordt waarschijnlijk, die partij wordt echt een kingmaker. Ja, en die heeft allemaal breekpunten al aangegeven. Hij zei bijvoorbeeld dat dat er met hem geen nieuwe schulden komen, geen belastingverhogingen. En dat maakt die coalitievorming met bijvoorbeeld de SPD en de Groenen al een stuk moeilijker. Nou, dus er werd eigenlijk al een beetje onderhandeld. Dat bleek daar gisteravond. Ja, je zag de twee meest voor de hand liggende coalities naar voren komen. De stoplichtcoalitie en de Jamaica-coalitie. Ze verzinnen hier altijd mooie namen ervoor. En die stoplichtcoalitie die ligt voor de hand als de SPD gaat winnen. Dat is namelijk de SPD, de Groenen en de Liberalen. Dat is rood, groen, geel, vandaar dat stoplicht. En ja, dat zou dus de eerste optie zijn als Scholz wint. Maar als Laschet wint, dus als de CDU-CSU winnen, dan heb je de Jamaica-coalitie die het meeste voorkeur heeft, ook de voorkeur van de FDP. Dat is CDU-CSU, de Groenen en de Liberalen. En daar werd al heel erg naar gekeken, dus dat was wel spannend om te zien. Het ging over het buitenland. Wat is daar over gezegd? Waren er nog verrassingen? Ja, het was verhelderend dat ze zich een keer goed positioneerden op dat vlak. En daarbij zag je bijvoorbeeld dat Scholz van de Sociaaldemocraten en Annalena Baerbock van de Groenen zich uitspraken voor een veel assertiever Duitsland dan we tot nu toe hebben gezien, met een buitenlandbeleid dat echt meer aan waarden is verbonden. Ganz Europa schaut darauf, was entsteht jetzt für eine neue deutsche Regierung. Weil Deutschland immer in Europa ein wichtiger Staat ist, der durch seine wirtschaftliche Stärke Europa zusammenhält und gleichzeitig eine politische Macht ist, auf die viele schauen. Und deshalb glaube ich, dass wir ein souveräneres, ein stärkeres Europa brauchen, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ja, daar hoorde je Laschet net. Maar inderdaad, dat sterkere Europa, dat hoorde je ook bij Scholz. En bijvoorbeeld met een leger dat veel meer samenwerkt en veel meer op eigen benen kan staan. Daar sprak Scholz zich ook duidelijk voor uit. En Annalena Baerbock die werd heel duidelijk bijvoorbeeld over het huidige China-beleid. Dat veel te coulant is, veel te veel op handel gericht. En die zei dat die handel echt aan voorwaarden gesteld moet worden en dat de mensenrechten daaraan verbonden moeten worden. En die Scholz van de SPD die staat tot nu toe op voorsprong in de peilingen, of is dat intussen veranderd na het debat van gisteravond? Nou ja, de laatste peilingen, daaruit blijkt dat het allemaal heel erg close wordt. Hè. Ze staan nu in de allerlaatste peilingen bijvoorbeeld de CDU-CSU op 23% en de SPD op 25%. Nou, dat zit allemaal binnen die foutmarge dat ze allebei nog duidelijk kunnen winnen. En of dit debat daar verandering in gaat brengen, dat kun je eigenlijk niet goed zeggen. Het liet wel echt de verschillen tussen die twee partijen goed zien. Aan de ene kant de CDU-CSU en de FDP, die met veel meer focus op het bedrijfsleven, op minder staat liggen. En aan de andere kant de SPD en de Groenen, die zich veel actiever willen inmengen als staat om die grote vraagstukken op te lossen. Maar ja, het gaat in deze verkiezing ook echt zeker niet alleen om de inhoud. Net zo belangrijk zijn de poppetjes, hè, wie de kiezers het meest betrouwbaar vinden. Zeker om Duitsland door die grote crisissen en die grote vraagstukken die er liggen te wachten. Hè? Hoe komen ze uit de coronacrisis? Hoe wordt Duitsland klimaatneutraal? Wie gaat dat het beste doen? En daar heeft in alle peilingen ook Scholz toch wel echt een streepje voor. Spannende verkiezingen, hoe dan ook, komende zondag dus in Duitsland. Gaan we uitgebreid volgen, ook hier op NPO Radio 1. U hoorde Judith van der Hulsbeek. Nederlandse klimaatbeleid moet op alle terreinen flink worden aangescherpt om aan de nieuwe Europese klimaatdoelen te kunnen voldoen. Daarnaast is op onderdelen ook een koerswijziging van beleid nodig. Dat blijkt uit een analyse die is gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL. En dat is gebeurd op verzoek van de Tweede Kamer en van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En redacteur Klimaat en Energie hier bij de NOS, Helene Ecker, die volgt dat allemaal op de voet. Helene, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Eurocommissaris Frans Timmermans die presenteerde afgelopen juli zijn klimaatplannen, de Green Deal. Wat zijn de gevolgen voor Nederland volgens deze nieuwe analyse? Nou, dat er vooral dat er gevolgen zullen zijn voor alle sectoren in Nederland. En dat het ook allemaal nog een stuk sneller moet. En dat is dus inderdaad vanwege die plannen die afgelopen juli in Brussel werden gepresenteerd. waarin staat dat Europa in 2030 55% minder uitstoot van broeikasgassen wil hebben. Luister maar eens naar Michiel Hekkenberg van het Planbureau. Nou, het betekent in feite dat alle plannen die er al waren sneller op de mensen af zullen komen. De verduurzaming van woningen zal eerder moeten gebeuren dan eerder gedacht. En ook het omschakelen op elektrische auto's zal misschien dichterbij worden gebracht. Maar dit gaat nog maar om voorstellen van Brussel. Dus het is nog helemaal niet zeker of die plannen ook ingevoerd gaan worden, toch? Nee, dat klopt. En dat planbureau dat wijst er ook met nadruk op, hè, dat het om nog maar voorstellen gaat die dus ook nog flink kunnen veranderen. Want het Europese parlement en ook de Raad van Ministers van de Europese Unie die gaan er allemaal naar kijken. En ongetwijfeld zullen die op onderdelen dingen willen gaan aanpassen. Dus er komen aanscherping, maar op onderdelen dus ook een koerswijziging. En waar wordt dan op gedoeld? Nou, ze noemen eigenlijk specifiek twee onderdelen, energiearmoede en ook de industrie. Nou, wat betreft het eerste vindt Europa dat energiearmoede een duidelijk onderdeel van klimaatbeleid in alle lidstaten moet worden. Want Brussel is bang voor boosheid natuurlijk, hè, als mensen geen geld hebben voor duurzame investeringen in hun huis. En als je dan bijvoorbeeld tegelijkertijd ziet dat de gasprijs omhoog gaat, ja, dan kunnen mensen natuurlijk ook echt klem komen te zitten. In Nederland wordt hier tot nu toe naar gekeken via het algemene inkomens- en koopkrachtbeleid. Maar ja, de Europese Commissie vindt dus dat echt heel specifiek bij het klimaatbeleid thuis hoort. En wat betreft de industrie? Ja, daar is eigenlijk wel wat opmerkelijks aan de hand. Brussel wil dat de industrie inzet op groene waterstof die direct gemaakt is van duurzame elektriciteit. Terwijl Nederland op dit moment inzet op zogenoemde blauwe waterstof. En die is gemaakt van aardgas nog steeds, waarbij de vrijkomende CO2 onder de grond wordt opgeslagen. Hoor maar eens. Nederland heeft gekozen voor een koers met die opslag onder de grond. Die lijkt vooralsnog goedkoper te zijn dan het gebruiken van de groene waterstof. En de plannen zoals die nu zijn, die duiden op een andere koers. Europa wil die stap eigenlijk overslaan. Daar lijkt het op. Alleen het is wel de vraag hoe snel dat kan. En op dit moment zijn er voor groene waterstof in Nederland nog bijna geen productie. En de hoeveelheden die de commissie vraagt, dat zou echt een enorme tempoversnelling daarin betekenen. Je kunt je dus afvragen of ergens een middenweg daartussen niet een betere, verstandigere koers zou zijn. Ja, en het gekke is dan eigenlijk ook nog wel dat het kabinet juist in de plannen van Prinsjesdag, eergisteren dus, aangegeven heeft nog meer geld te willen vrijmaken voor subsidie op die CO2-opslag. En Helene, als we dan nog even naar wat andere sectoren kijken, huizen, auto's, landbouw niet te vergeten, geeft Brussel dan ook aan hoe snel die hun uitstoot moeten verminderen? Nou, in ieder geval wel dat het in totaal gaat om ongeveer 15 megaton extra minder uitstoot. Hè, dus van die sectoren samen. Maar het is aan de lidstaten zelf om een verdeling te maken. Dus ik denk dat is inderdaad een belangrijke opdracht aan een nieuw kabinet in Nederland om die verdeling tussen de sectoren te gaan maken. Helene Ecker was dat, redacteur Klimaat en Energie bij de NOS. Sophie, vind je het ook zo erg voor Ronald Koeman? Nou, het is toch nog niet zo ver. Nou, nog niet, nee. Maar nog niet. We praten er nog even over door, want Barcelona blijft punten morsen en de druk op de voormalige bondscoach van Oranje en trainer Ronald Koeman neemt nog verder toe. En de Spaanse media, die laten er geen gras over groeien. Dit Barça is een grap, kopt de Madrileense krant Marca. En volgens Mundo Deportivo is Barcelona een lekke boot zonder reparatiemogelijkheden. De ploeg van Koeman speelde gisteren teleurstellend met 0-0 gelijk tegen Cadiz. Diario Sport heeft Memphis Depay, Luc de Jong en Frenkie de Jong allemaal een onvoldoende gegeven. En die laatste kreeg, net als Koeman, ook nog eens een rode kaart. En dan is er boosheid in de Nederlandse marathonwereld. Daarover lezen we in de Volkskrant. Het marathonseizoen begint dit weekend in Berlijn. Maar de beste lopers van Nederland hebben nog geen idee hoe hard ze moeten lopen om een plekje te bemachtigen in de EK en WK-selectie van volgend jaar. De Atletiek Unie heeft de limieten nog niet bekendgemaakt en dat frustreert de lopers. Kennen ze op Papendal het woord marathon wel, vraagt Frank Futselaar zich af. En atlete Jill Holterman wil snel weten waar ze aan toe is, zodat zodat ze kan bepalen aan welke marathon ze meedoet en wanneer ze gaat trainen. Het WK wielrennen, dat is nu in volle gang in België. Kampioenschappen zijn vaak in wielergekke landen. Maar over 4 jaar worden die WK georganiseerd op een plek waarvan je het niet meteen verwacht. De renners worden namelijk in 2025 verwacht in Rwanda. Patrick Cross, wielrenner, heeft 5 jaar geleden meegedaan aan de Ronde van Rwanda. Langs de lijn in omstreken belde met hem. En volgens Cross was rijden in het Afrikaanse land een hele beleving. Ja, het is een gekhuis langs het parcours. Nee, het zijn rijden mensen van de eerste kilometer tot aan de finish. En oorverdovend geluid. Het is eigenlijk kippenvel op je armen en benen. Ja, maar eerst dit weekend nog, dus het WK in België. Morgen rijden de vrouwen de wegwedstrijd en zondag strijden de mannen om de wereldtitel. En bij de vrouwen komt Anna van der Breggen dus morgen in actie. En het is dan ook haar laatste wedstrijd, want daarna stopt ze in het AD. Een ode aan Van der Breggen. Warme woorden voor de renster die eigenlijk alles wist te winnen wat er maar te winnen valt. Europese titels, wereldtitels en ook een Olympische titel. Annemiek van Vleuten was jarenlang haar grote concurrent en vertelt dat ze heeft genoten van die strijd. Volgens voormalig bondscoach Johan Lammerts was Van der Breggen een exceptionele renster, maar vooral een teamplayer. En die eigenschap komt volgens hem straks goed van pas, want Van der Breggen gaat verder als ploegleider. Tim Schaap over files. Ja, het gaat best goed momenteel. Ik heb goed nieuws over de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar was eerder een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. De weg is daar nu weer helemaal vrij. Reken daar nu nog op 5 minuten vertraging. En het gaat ook de goede kant op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar nog wel een file van 6 kilometer voor de Drechttunnel. Eerder stond daar, was daar de linkertunnelbuis dicht, omdat er een voertuig in brand stond. Daar zijn nu de bergingswerkzaamheden bezig, waardoor maar 1 rijstrook dicht is. Reken daar nog op 6 kilometer file en 1 kwartier vertraging. Breakaway en Tracy Ullman was dat. 7 minuten voor 8 is het. Een klein wit huis met een rood dak, onaangetast, maar omgeven door lavastromen. Iconisch beeld van de vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland La Palma. Misschien heb je dit ook wel gezien. Correspondent Rob Zoutberg die ging op zoek naar het verhaal achter die foto. Rob, opnieuw welkom in deze uitzending. Wat maakte dat jij op zoek ging naar het verhaal achter die foto? Ja, die foto van dit huis, hè, en het is een ongelooflijk beeld. Er staat een wit huis, rood dak, zwarte lavastromen eromheen die het huis lijken te vermijden. Nou, het verscheen dinsdag online, dit beeld. Het werd hier meteen ook rondgestuurd door de Spaanse nieuwsites. En wat in Spanje gebeurde in de hele wereld. Die foto ging een eigen leven leiden, ging viral op de sociale media. En op Twitter, zo ging het gisteren, raakte ik in gesprek met een aantal mensen over de plek van die foto. Waar zou die foto nou gemaakt zijn? Ik was ook benieuwd wie die foto had gemaakt en hoe die foto was gemaakt. Nou, dat was het begin van mijn speurtocht. En je hebt die fotograaf opgespoord, hè? Ja, hij heet Alfonso Escalera. Deze man is eigenlijk een landschapsfotograaf. Hij heeft een bedrijf en dat maakt video's die ze dan hopen te slijten, bijvoorbeeld bij National Geographic. Ze waren daar op het eiland om die uitbarsting van de vulkaan te documenteren. Maar hij zei, ja, we waren eigenlijk niet voorbereid op wat we daar zagen. Al die ellende van al die huizen die daar in die lavastromen verzwolgen werden. En eigenlijk afgelopen dinsdag fotografeerde hij vanuit een helikopter allemaal van die huizen omringd door de lava, verzwolgen door de lava. En dit was één van zijn foto's. Hij was er zich, dat zei hij ook, niet echt van bewust dat juist dit beeld zo ontzettend krachtig is, zo ontzettend sterk is. En pas toen hij het zelf op zijn Facebook-site publiceerde en het de wereld rondging, zag hij zelf ook in dat hij echt iets heel bijzonders heeft gemaakt. En er is een link met Nederland, hè? Vertel. Ja, dat was iets opmerkelijks wat ik gisteren verder ontdekte. Want de foto, ik zeg net, hij verscheen op Facebook, werd ook gezien door een Nederlandse bouwondernemer op La Palma. Ik moet zeggen onderneemster. Ze heet Ada Monnikendam, een Nederlandse die al decennia op dat eiland zit. En zij herkende het huis meteen, want ze heeft het zelf gebouwd 30 jaar geleden. In opdracht van een Deens echtpaar heeft ze dat destijds gemaakt. Nou, ze zei, na de schok, toen ik het huis ontdekte, en ik dus ontdekte dat, want ze zei, ja, ik ging ervan uit dat het huis ook verdwenen zou zijn. Nou, ze ontdekte als door een wonder dat het huis dus gespaard was. Ze belde meteen dat Deense stel en luister even. Ik zei Ada gisteren dat haar huis uiteindelijk een soort monument daar is geworden in die lava. En dit was haar antwoord. We denken wel eens van, ja, god, de fotograaf zijn eerste zijn eerste emotie was van, ja, hoop, hè, esperanza. Ik sluit mij daar ook bij aan. Niet alleen maar voor hun, maar ook voor anderen. Want in dat gebied, we hebben veel kennissen. Mensen die op zoek zijn naar hun huisje, die bang zijn, die hun hart vasthouden en niet weten wat er gaat gebeuren of wat er gebeurd is. Het eiland is al meerdere keren zwaar getroffen door brand, door andere, door droogte, door dit en door dat. Nu is het de vulkaan. Dat verkort, zeg maar, iedereen had het idee dat het een uitbarsting zou zijn die niet kwaadaardig was. Maar daar zijn we achter gekomen dat het het tegendeel is. De eigenaars bevaart als een wonder, maar ze weten ook, het is een ouder echtpaar, dat die foto is het laatste wat ze van hun huisje zullen zien. Want zoveel is zeker, Rob, die mensen kunnen niet uiteindelijk eens een keer terug naar dat huis. Ja, dat lijkt wel uitgesloten, hè? Want dat zal maanden door ben je verder voordat je überhaupt op die lava kan gaan staan. Hè, voordat het gewicht draagt van een mens. Maar goed, alle toegangswegen, dat zie je ook op die foto heel goed, alle toegangswegen naar het huis zijn natuurlijk inmiddels afgesloten. En wat we ook inmiddels weten, hè, want er zit daar nu die dikke laag lava overheen. Het zal echt tientallen jaren duren voordat dit überhaupt weer bewoonbaar daar is. Dus ja, dat huis, dat blijft daar achter als een soort, een beeld wat we ook al kennen van Tsjernobyl, weet je wel. Het staat er, maar je kan er verder niet naartoe. Het is verder onbereikbaar. Wat is eigenlijk de laatste stand van zaken nu op La Palma met betrekking tot die lavastroom? Ja, in het plaatsje Todoque gaat het nu met 4 meter per uur. Heel langzaam. Het is nog 2 kilometer van de zee vandaan. En waarschijnlijk, dat zo lijkt het nu, dat die lava tot stilstand komt bij een kerk daar in het plaatsje. En als dat gebeurt, als de lava daar gaat stoppen, dan hebben we een nieuw wonder daar op La Palma. Tja. La Palma, daar ging het over. En ook die bijzondere foto. U hoorde onze correspondent Rob Zoutberg. NPO Radio 1.

Het ziet er goed uit op de weg. De ochtendspits valt alles mee. Ongeveer 40 kilometer file in ons land. Wat opvalt is onder andere de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Daar tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Langzaam rijdend verkeer. Vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Ook nog altijd bergingswerkzaamheden na een brandend voertuig op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daardoor voor de Drechttunnel 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Daar is één rijstrook dicht. En tot slot langdurige werkzaamheden op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Daar voor Dordrecht 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ster. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer-Laren. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op vrijstaande koelkasten, vriezers en vaatwassers. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ster. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:05 is het. Vannacht zijn aan het eind van de algemene beschouwingen moties aangenomen om het leenstelsel af te schaffen en de basisbeurs opnieuw in te voeren. Het is goed nieuws voor studenten. Op Prinsjesdag demonstreerden ze nog, de studentenvakbonden, voor afschaffing van dat leenstelsel. En op die dag, die ochtend, sprak ik ook al met de voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond, Ama Bohin. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Blij met die moties? Ja, we zijn zeker blij. Het is echt een hele belangrijke stap voor studenten. Dat betekent, als hier ook echt werk van wordt gemaakt, dat studenten zich niet jaar in, jaar uit meer in de schulden hoeven te werken. En het laat ook zien dat actievoeren dus helpt. Wij voeren met FNV en duizenden studenten onder de noemer Niet Mijn Schuld al jaren actie tegen het leenstelsel. En 6 jaar geleden waren eigenlijk vrijwel alle partijen er nog voor. En nu zie je dat er een ruime kamermeerderheid tegen het leenstelsel is. Ja, laat ik dan toch even de partypoeper zijn, want ik heb het goed bekeken vannacht allemaal. En demissionair premier Rutte, die zei wel dat hij die motie ontraadt. Ja, dat klopt. Dat was op zich niet verrassend. Want de VVD, die zijn nog voor het leenstelsel in huidige vorm. Dus dat zij dat omraden, dat verbaast ons niet. Maar het feit dat er zoveel partijen nu wel echt uitspreken dat het zo snel mogelijk ook moet worden afgeschaft, dat is een belangrijke stap in de goede richting. Maar je hebt wel gelijk, we zijn er nog niet. Want het moet nog wel omgezet worden in een nieuw stelsel. Er moet nog wel een basisbeurs ontwikkeld worden. En er moet ook nog nagedacht worden over compensatie voor de studenten die nu wel onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Want dat is in 2015 ingevoerd, hè? En ja, goed, jullie hebben dat al vaker benadrukt. Maar noem nog eens een keer, wat is het grote ongemak eigenlijk met dat leenstelsel? Ja, voor veel studenten betekent het dat ze tijdens hun studie enorme schulden opbouwen. Ook als ze naast hun studie gewoon werken, kun je eigenlijk niet rondkomen. Ook vanwege de hoge huurprijzen bijvoorbeeld in studentensteden. Dat betekent dat je als student al gauw studieschulden van 40, 50, soms al 60.000 euro of meer opbouwt. En het vergroot ook heel erg de ongelijkheid tussen studenten. Want studenten die ouders hebben, die geld hebben dat ze kunnen en willen bijdragen aan de studie van hun kind, die bouwen veel minder schulden op dan studenten die dat niet hebben. En dat is niet alleen tijdens je studie een belemmering, maar vooral ook daarna. Als je bijvoorbeeld een huis wil kopen, dan is dat met een schuld van 50.000 euro eigenlijk bijna niet te doen. En jullie zetten nu ook door, want je zegt ook van voor die mensen die al die jaren dus onder dat leenstelsel vielen, daar moet compensatie voor komen. Ja, dat klopt inderdaad. Die compensatie is heel belangrijk, juist ook omdat er dus een generatie studenten is die tussen wal en schip is gevallen. En als je net wat eerder of net wat later bent gaan studeren, dan heb je die enorme studieschulden niet. En dat geeft je een enorme achterstand, bijvoorbeeld op de woningmarkt. Dankjewel voor je reactie. Ama Bohin is dat, van de Landelijke Studentenvakbond. Onze verslaggever Vincent van Rijn is in Utrecht op het Science Park. Daar zitten veel opleidingen. Vincent, hoe is het nieuws daar gevallen? Nou, veel studenten op de campus hier hadden het nieuws nog niet gehoord. Ze hebben blijkbaar niet vannacht massaal voor NPO Politiek gezeten om te kijken naar de stemmingen. Maar studenten hier zijn blij met het nieuws, maar ook een beetje voorzichtig. Er heerst ook wel de houding van, nou, eerst zien, dan geloven, waar jullie het ook al over hadden. Is natuurlijk al, ook wel begrijpelijk, hè? Er wordt al heel lang gesproken over het afschaffen van het leenstelsel. Maar het is er nog altijd. En studenten vragen zich ook wel af van, ja, wat zou dat dan concreet betekenen voor mijn nu al opgebouwde schulden? Maar bovenal vinden ze het goed nieuws. Heel goed. Vind ik heel goed. Ja, ik vind dat wij in een rotgeneratie vallen en dat er ook zeker een compensatie voor mag komen. Hoeveel is je eigen schuld op dit moment? Geen idee. Niet heel veel, maar dat komt ook omdat ik heel veel jaren hard gewerkt heb. Ja, en dat gaat natuurlijk ten koste van studietijd, tijd met vrienden, ja, noem maar op. En gewoon stress. Ja, ik ben net de eerste generatie, zeg maar, leenstelselstudent. Dus ik vond het op zich wel jammer dat er geen studie meer voor ons was. Maar... ja, aan de andere kant snap ik het ook wel, leenstelsel. Maar het is natuurlijk voor ons fijner als we weer gewoon stufie krijgen, zeg maar. Heb je zelf nu veel last van het leenstelsel? Nee, ik niet. Ik werk veel. En mijn ouders helpen me met het betalen van mijn studie. Dus ik heb er nu niet zoveel last van. Maar ik snap dat heel veel andere mensen er wel last van kunnen hebben. Ik ben begonnen met studeren tijdens dat er nog een basisbeurs was. En dat voelde wel beter dan nu... 30.000 euro studieschuld hebben. Die heb je nu, 30.000 euro. Ja. En dat loopt natuurlijk elke maand weer op. Ja. Word je daar ook al zenuwachtig van, nu tijdens het studeren? Nog niet, want ik ben nog niet klaar. Maar dat gaat vanzelf wel komen. Ja, ik heb echt een behoorlijke schuld nu op dit moment. Komt ook omdat ik mijn eerste studie was, had ik niet echt, was niet de goede keuze. En ja, toen... ja, blijft het opbouwen en dan... Durf je nog af en toe in te loggen bij, om even te checken? Nee, ik doe het niet graag. Nee, maar soms moet het en dan schrik ik wel weer elke keer. Dus ja, niet fijn. Moet ik toch even vragen, hoeveel is je schuld ongeveer nu? Om dit moment zit ik volgens mij rond de 46.000 euro. Ja. Na hoeveel jaar studeren? Het is mijn vierde jaar nu, ja. Dat is wel pittig. Dat is flink. Behoorlijk. Dus ja, er gloort toch hoop dus voor ook deze studenten in Utrecht... die nu ook op de hoogte zijn van dat nieuws. Namelijk dat er in de Kamer moties zijn aangenomen... om dat leenstelsel af te schaffen. Dan naar MH17 en dat proces. Het waren indringende verhalen over gemis, over woede op Rusland. Maar vooral ook over het onmetelijke verdriet. In dat MH17-proces hebben nu zo'n 90 nabestaanden de rechters verteld... wat voor hen de impact van de ramp is en wat ze van de strafzaak vinden. Vandaag is voorlopig de laatste dag. De rechters luisterden 3 weken lang naar deze verhalen... en af en toe stelden ze de nabestaanden ook op hun gemak. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dat mooie verhaal hier ook zo te vertellen. En ik zie om me heen wat dat met veel mensen in de zaal doet. Soms zit de hele zaal te snikken. Ik wil ook eventjes pauzeren als u dat wilt. Ja. Nou, neem ze rustig uw tijd. Ieder leed is uniek, ieder verhaal is weer anders. Maar wat steeds terugkomt zijn de levens die stil zijn komen te staan. De impact hiervan zorgt er bij mij voor dat ik nergens anders aan toe kwam. Niet voor mijn werk, maar ook niet voor mijn toenmalige relatie... en de ontwrichting van families. Als gezin doen we ons best, maar het blijft een gezin met een gat erin. Ook 7 jaar later worstelen we nog dagelijks met het verlies. 2 van de 4 gezinsleden hebben een tijd lang psychologische begeleiding gekregen... met een EMDR-behandeling. Zoals de familie Niewold. Graag wil ik mijn familie aan u voorstellen. Mijn vader en mijn moeder, Christiane Margarethe Niewold. Mijn broers en zus Michael, Julian, Odolf en Litwina. 4 broers en een zus spreken de rechtbank toe over een omgekomen broertje. Het heeft ongeveer 5 jaar geduurd voordat ik niet volschoot als iemand over te landen vroeg. En wat ook vaak terugkomt is de woede op Rusland. Ze blijven liegen over de waarheid. De blijvende ontkenning vind ik het ergst. De vader van Carlijn Keizer doet een oproep aan de verdachten en aan het Russische volk. We zijn niet uit op wraak of vergelding, maar op waarheidsvinding. Daarom vragen we, Russen, help ons. Veel nabestaanden laten foto's zien. Ze mogen ook een voorwerp meenemen. Zo staat hij goed. Silene Frederik zet de urn met de as van haar zoon en haar schoondochter op de tafel voor zich. Zo zijn ze er toch bij. De ouders van Laurens van der Graaf hebben zijn rugzak meegenomen... vertelt een advocaat. Die rugzak is

melden. 4 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. Reken ook daar op 10 minuten oponthoud. 18 minuten over 8, ja, dat zijn allemaal auto's die rijden op benzine of op diesel. Of elektrische auto's natuurlijk, zijn er ook steeds meer. Normaal gesproken is de grote race met zonneauto's in Australië. Vanwege corona kan dat nu niet. Maar de organisatoren van de Solar Challenge, want hoe heet dat? Die hebben een locatie dichterbij gevonden, namelijk Marokko. En een team van de TU Delft is daar al. Zij gaan hun auto later vandaag testen. En daarover ga ik praten met student werktuigbouwkunde Steven Mitchell. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat is er anders nu die race in Marokko wordt gehouden eigenlijk? Ja, Marokko is een super andere race. Het is een heel ander landschap ten eerste. Normaal in Australië heb je één lang rechte weg rechtdoor, door het vlakke landschap. En hier in Marokko hebben we racen dwars door de kronkelende woestijn, door de bergen heen. En dat brengt heel veel nieuwe uitdagingen met zich mee. In ieder geval een goed sturen in die auto. Ja, precies. Ja. Ja, we hebben hier met het Vattenfall Solar Team onze nieuwe zonneauto ontwikkeld. Die daar extra goed op is ontworpen. Zo kunnen we ook met harde zijwinden en met veel kracht door die bergen heen gaan racen. Dus we hebben veel veranderd dit jaar. En wat nog meer? Waar krijg je nog meer mee te maken? Ja, het is niet alleen maar zandstormen, maar het is ook eigenlijk alles wat er op en rond de weg zich kan afspelen. We hebben de route al een stukje gereden en we hebben gezien dat er... vaak kamelen oversteken. Dus we moeten een goede manier verzinnen om die te gaan ontwijken. Je kan er misschien onderdoor rijden. Ik weet niet hoe groot die auto is. Ja, we zijn heel laag. Het is niet meer dan 1,5 meter. Dus misschien kunnen we wel onderdoor inderdaad. Zigzaggen, zo tussen die poten door. Ze staan vaak hoog op de benen, toch, de kamelen. Je had het ook over de... Want het gaat natuurlijk om de zon uiteindelijk. Hè? Het is een zonneauto. Nou ja, die is in Australië is die volop aanwezig. In Marokko ook wel, lijkt me. Ja, we hebben het gemeten en we gaan het vandaag weer meten hoeveel zoninkomsten we krijgen. De zonintensiteit is ongeveer hetzelfde als in Australië. En we hebben hier vooral ook al een testdag gehad. En daarin hebben we zelfs gemeten dat we meer energie binnenkrijgen dan dat we kunnen uitgeven op een snelheid van 80 km per uur. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. En dat betekent ook dat het warm is. Dat was het in Australië ook al wel, natuurlijk, maar... Ja, het is hier ietsje koeler op het moment. Het is nu rond de 30 graden hier. Dus dat is wel wat fijner. Maar voor de coureurs is het wel flink zweet. Want als het buiten 30 graden is, dan is het voor de coureurs rond 45 graden. Je zit in een soort van kleine kas als je in de zonneauto zit. En vandaag wordt de auto getest. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, vandaag zijn we aan het kijken of alles nog steeds werkt zoals we het in Nederland hebben getest. Je kan je wel voorstellen dat we met een temperatuurverschil van 10 tot 20 graden... dat toch alle mechanische en elektrische onderdelen anders werken. En we gaan kijken of alles nog steeds past en alles nog steeds presteert zoals we willen. En wanneer wordt er dan echt geraced? De race start op 25 oktober. En de finish is op 29 oktober. En we gaan vanaf Agadir, dat is een kuststad, gaan we helemaal de woestijn in. Zijn we er 5 dagen en dan finishen we weer terug. Oké, okay, maar goed, dat duurt dus nog even voordat dat zover is. Dus nog genoeg voorbereidingstijd. We kennen die race vooral ook omdat de TU Eindhoven hem best een paar keer gewonnen heeft, hè? De TU Eindhoven doet dit jaar niet mee. Zij maken dit jaar iets anders. Andere teams die wel meerijden dit jaar uit Nederland zijn Groningen en Twente. Die rijden ook mee. Oké, okay. En dan komt er natuurlijk nog van buitenland concurrentie. Hoeveel kans maken jullie om te winnen? Ja, het is echt ontzettend spannend, denken wij. Dit jaar zijn er heel veel regelgevingen veranderd. Dat zie je bij de Formule 1 ook wel. En dat de auto's er dan ontzettend anders uit gaan zien. Dus tijdens de start zullen we zien wie de beste heeft gemaakt. Maar de concurrentie ziet er in ieder geval heel erg sterk uit. Vandaag eerst maar eens testen, daar in Marokko. Want daar gaat het allemaal gebeuren, de Solar Challenge. En dat was een student werktuigbouwkunde van de TU Delft, Steven Mitchell Tan. Elton John en Dua Lipa. Volgend jaar komen ze als allebei naar Nederland om op te treden. En dit is dus een mooie samenwerking. Cold Heart, zo heet het liedje. Carol Johan de Zwart is hier aangekomen in deze studio. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Stand.nl, waar gaat het over? Over pesten. Nog altijd een groot probleem onder kinderen. Ongeveer 10% van de kinderen moet leven met fysiek of emotioneel pestgedrag. En dat komt neer op ongeveer 350.000 kinderen per jaar. Nou, de kinderombudsman start vandaag een onderzoek naar de aanpak van dat pesten. Veel van die kinderen die te maken hebben met dat pesten, daar speelt discriminatie een grote rol in. En volgens de kinderombudsvrouw Margriet Kalverboer moet ook worden nagedacht over het strafbaar stellen van pesten. Daar moeten we eens over gaan nadenken. Omdat het maar niet uit te roeien is en er maar geen einde aan komt. Is pesten iets dat niet uit te bannen is volgens u? Of zijn we ons niet genoeg bewust van de gevolgen van en de impact van dat pesten op de levens van die kinderen? Moeten we het koste wat kosten bestrijden? Heeft u zelf ervaring met pesten? Bent u zelf ooit gepest? En wat heeft het vraagt u dat aan mij? Gevolgen op je leven gehad? Ja, Jurgen? Nou, nee, niet. Nee? Van, nee. Ook niet zelf gepest. Nee, ook nooit zelf gedaan. Nee. Nou ja, Sofie af en toe, maar dat is gewoon, dat tel ik niet mee. Dat zijn gebbetjes, dat is weer wat anders, toch? Ja, de stelling is: pestgedrag wordt nog te vaak onderschat. 0800 1101 of reageer via stand.nl. NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nou, zeker zometeen na 9:30, want volgende week stopt de coronasteun voor bedrijven definitief. En wat betekent dat nou? Dat die bedrijven dan ook weer mensen gaan ontslaan. Lisa Schallenberg van de NOS Economie-redactie heeft zich daarin verdiept. En haar verhaal hoort u zometeen. Ster. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hi. Hallo, dokter. Wat is voor jou echt belangrijk? Kinderen. School. Meer lucht. En uiterlijk? Dat ik kan blijven sporten. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. NPO Radio 1. We zijn ietsje vroeger. Het is 9:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Tweede Kamer heeft de afgelopen 2 dagen de kabinetsplannen voor volgend jaar nog flink aangepast. Zo komt er 675 miljoen euro voor een salarisverhoging voor zorgpersoneel, betaald uit een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven. En ook komt er voor 2 miljard aan extra investeringen, onder meer in wonen, lerarensalarissen en veiligheid. Adviseurs en medewerkers van de Amerikaanse oud-president Trump moeten verschijnen voor het Huis van Afgevaardigden. Onder andere oud-adviseur Steve Bannon wordt gehoord over zijn rol tijdens de bestorming van het Capitool in Washington in januari. Hij en anderen hadden toen contact met president Trump toen honderden van zijn aanhangers het regeringsgebouw binnenstormden. Een plofkraak in het centrum van Alkmaar heeft afgelopen nacht veel schade veroorzaakt. Omliggende woningen zijn ontruimd omdat er misschien nog explosieve resten zijn achtergebleven. De daders zijn er op een scooter vandoor gegaan. Afrikaanse landen roepen VN-lidstaten op om coronavaccins beter over de wereld te verdelen. Afrikaanse leiders zeiden op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York dat niemand veilig is, tenzij iedereen veilig is. De mens is in de prehistorie waarschijnlijk zo'n 5000 jaar eerder vanuit Azië naar Amerika. Dat blijkt uit onderzoek van 60 voetafdrukken in de Amerikaanse staat New Mexico. Uit koolstofdatering van plantenzaden blijkt dat de mens daar waarschijnlijk al rondliep tijdens de laatste grote ijstijd. Het weekend weerbericht dan bij Weerplaza, Alfred Snoek. Maar eerst Alfred de Vrijdag. Ja, nee, die begint op dit moment in vrijwel het hele land met bewolking. Slechts heel lokaal zijn opklaringen aanwezig. Het is wat nevelig en plaatselijk zelfs mistig in het midden en zuiden van het land. En met name in Groningen valt er uit de bewolking soms een heel klein beetje regen. Nou, dat stelt vandaag overigens weinig voor. Ik denk dat het ook allemaal vrij snel de Duitse bocht intrekt. Dus verder vandaag een droog weertype. Maar dus wel een overwegend bewolkte ochtend vanmiddag. Ja, dan breekt op steeds meer plaatsen en als eerste in het westen van het land de zon vaker door. En uiteindelijk beleven we later vanmiddag en aan het begin van de avond zelfs een vrij zonnig weerbeeld. Bij dat alles een wind uit westelijke richting, waardoor het een graad of 18 wordt in het Waddengebied. Dieper landinwaarts in het oosten en zuidoosten kan de temperatuur oplopen naar een graad of 21. En dan de zaterdag en de zondag. Ja, de zaterdag zal waarschijnlijk ook op veel plaatsen met ochtendgrijs beginnen. En dat duurt gewoon in deze tijd even voordat dat is opgelost. Dus iedereen die morgenochtend vroeg al langs de velden staat, die zal toch een jas nodig hebben, want het is nog wat frisjes. Maar in de middag echter, ja, dan breekt steeds mooier de zon door en wordt het zo'n 19 tot 22 graden. In het zuiden zelfs 23 graden. Zondag doen we er nog een schepje bovenop. Dan zelfs 24 graden op veel plaatsen in het land. Een prachtig nazomersweekend met pas later op zondag plaatselijk een enkele bui. Alfred Snoek was dat. Tim Schaap nu met file nieuws. Met 35 kilometer file in totaal is het een typische rustige vrijdagochtendspits. Er zijn twee bijzonderheden. Ik begin op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar nog altijd een file van 6 kilometer tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechttunnel. Dat komt daardoor bergingswerkzaamheden na een voertuigbrand. Eén rijstrook is daar nog dicht. Reken daar op 10 minuten vertraging. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Daar staat bij Elde een vrachtwagen met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Daardoor een file van 4 kilometer vanaf knooppunt Ressen. Vertraging is daar een kwartier. Tentoonstelling in de Fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix & Typhoon, Design by Nature en de Fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. En in Kasteel Het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Vanavond in Meldpunt. Klanten op leeftijd voelen zich buitengesloten. Want boven de 75 jaar mogen ze geen ongevallenverzekering hebben en niet rood staan. En verder het oplopende gebrek aan laadpalen voor elektrische auto's. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Ster. 8:58, het NOS Radio 1-journaal. Volgende week stopt de coronasteun voor bedrijven definitief. Dat geldt ook voor de loonsteun, waarmee bedrijven de salarissen van hun personeelsleden konden doorbetalen als de omzet wegviel. Nou, die regeling is aan het begin van de crisis opgezet om te voorkomen dat bedrijven massaal medewerkers zouden ontslaan. De bedrijven die begin dit jaar nog de grootste ontvangers van die loonsteun waren, die verwachten niet dat ze nu extra mensen moeten ontslaan wanneer de steun dus volgende week stopt. Blijkt allemaal uit een rondgang van de NOS. En daar ga ik over praten met Lisa Schallenberg van de NOS Economie Redactie. Lisa, goedemorgen. Gaat het dan nu zo goed met die bedrijven? Kunnen ze het alleen af? Ja, het beeld verschilt een beetje. Bij sommige bedrijven gaat het zo goed dat ze zeggen, nou, we maken eigenlijk nu al geen gebruik meer van die steun. We zijn al los. Dat gaat onder meer om groothandel Sligro en het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid. Waardigheidsbewijzen van de rijexamens. Die gaan ook zeker geen mensen ontslaan, zeggen ze, want die hebben iedereen juist keihard nodig. En andere bedrijven die zien dat het beter gaat en die hebben er vertrouwen in dat ze het wel alleen kunnen vanaf volgende week. Holland Casino bijvoorbeeld ziet dat de omzet beter gaat. En Pretpark de Efteling die hoopt binnenkort weer op volle capaciteit te draaien. Het zijn vooral de grote bedrijven in de reisbranche die wat meer moeite hebben met het stoppen van de steun. En KLM was denk ik de grootste ontvanger, hè, van die loonsteun. Wat hebben ze daar gezegd? Ja, zij zijn veruit de grootste ontvangers van die steun. De bedrijven die ik net noemde hebben allemaal tussen de 10 en 50 miljoen euro ontvangen aan het begin van

kunstwerk zou tijdelijk worden opgeslagen totdat er een andere plek werd gevonden. Maar tot grote schrik van de initiatiefnemer van het monument bleek het stilletjes verplaatst te zijn naar een groen strookje langs het water in een berm waar niemand het kon zien. Johannes de Vries is ziedend. Hij noemt het niet alleen een belediging voor de Scootjesiel-historie, maar ook voor de Friese sponsors die er samen €40.000 voor neer hebben geteld. Inmiddels is er een plek gevonden waar hopelijk iedereen wel blij mee is. En in Marokko zijn de resten opgegraven van een dinosaurus die zo uniek zijn dat onderzoekers eerst dachten dat ze waren vervalst. Maar nu blijken de puntige uitsteeksels onderdeel te zijn geweest van het skelet van een niet eerder ontdekte soort, de Ankylosaurus. De resten zijn waarschijnlijk 168 miljoen jaar oud en gevonden in het Atlasgebergte, zo meldt The Guardian. En wat de vondst zo bijzonder maakt, is dat wetenschappers tot nu toe dachten dat uitsteeksels bij dinosauriërs alleen op de huid werden gevormd. Acteur Daniel Craig is benoemd tot erecommandant bij de Britse marine. En daarmee heeft hij dezelfde rang als zijn beroemde personage James Bond. Nou, hij is zeer vereerd. Aanleiding voor die benoeming is dat Craig voor de laatste keer te zien zal zijn als geheimagent James Bond in de film No Time to Die. Die film die gaat volgende week na vele vertragingen, onder andere door de coronapandemie, dan echt in première. En de regisseur van de film heeft de James Bond-versie door Sean Connery een verkrachter genoemd. Zo zegt Bond in de film Thunderball uit 1965 tegen een vrouw dat hij haar niet zal verlinken als ze met hem naar bed gaat. Nou, deze nieuwe Bond-film is een stuk vrouwvriendelijker. En er speelt voor het eerst naast een mannelijke 007 ook een vrouwelijke 007. Ze heet Nomi. En dan voor toeristen en expats kan het een fijn toevluchtsoord zijn. Op dit moment kan je namelijk in Barcelona en in Madrid nog terecht voor een Hema rookworst, een tompoes of Jip en Janneke champagne, mocht je daar zin in hebben. Maar de Hema gaat ermee stoppen in Spanje, schrijft de Volkskrant. Bij de lokale bevolking kreeg het warenhuis nooit echt voet aan de grond. Ook niet toen het bedrijf de naam veranderde in Hema Amsterdam, in de hoop daarmee hipper te worden. In andere landen is de Hema ook al weggegaan. In Duitsland en ook 6 Britse filialen gingen dicht. Het concern blijft nog wel in België en Frankrijk, want daar is de Hema wel een succes. Tim Schaap met verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg. Verspreid over het land staan meerdere korte files die ongeveer 5 minuten vertraging opleveren. Er is er eentje die er bovenuit schiet. Dat is de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Daar voor Dordrecht 5 kilometer file vanwege werkzaamheden. Vertraging is daar ongeveer een kwartier. Uit 1998 nu, George Michael. sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen table, baby. Let's go. Michael, let's go outside. Nou, dat is helemaal geen verkeerd voorstel voor het komend weekend, als ik dan zo het weer voorbij hoor komen. Het is 8:08. Introdans bestaat 50 jaar en dat viert het Arnhemse dansgezelschap met de voorstelling Tutti. En prinses Margriet is al jaren de beschermvrouwe van Introdans. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Waarom hebt u zich sterk gemaakt eigenlijk voor juist dit dansgezelschap? Eigenlijk omdat ik ervoor gevraagd ben, meneer Van den Berg. Maar ik heb het van harte aanvaard. Omdat ik echt heel erg gecharmeerd was, en dat ben ik nog steeds, van de veelzijdigheid van introdans. Kunt u dat eens uitleggen voor de mensen die nog nooit zo'n voorstelling hebben gezien? Ja. Introdans is veelzijdig in die zin dat zij een sterke maatschappelijke betrokkenheid hebben. En dat is zeker vernieuwend en daar lopen ze ook mee voorop. Dat vind ik heel erg mooi. Ze maken voorstellingen met en voor de jeugd, met educatieve programma's en projecten. Ze hebben balletten voor ouderen, maar ook heel ontroerende balletten voor mensen met een beperking. En dat geeft een wisselwerking tussen de mensen met de beperking en de dansers, die dat met engelengeduld, mag ik wel zeggen, de mensen met die beperking ook aan het dansen krijgen. En dat is echt, ja, ik vind dat heel ontroerend, ja, en heel mooi. Ja. Zeg, wat doet een beschermvrouw eigenlijk? Nou, een beschermvrouw probeert ook zich eigenlijk in te zetten voor juist zo'n mooi gezelschap als Introdans. Door onder andere u vandaag te woord te staan. Ja, nou, en dat is een eitje, want ik ben echt heel makkelijk. Maar ik kan me zo. Kijk, de kunst- en cultuursector ligt natuurlijk ook nog wel eens onder vuur. Ook zeker vanuit de politiek. Is het ook zo dat u dan met de vuist op tafel slaat? Ik sla niet zo snel met de vuist op tafel, maar meer voor andere dingen. Maar het is natuurlijk zo dat de hele kunst- en cultuursector heel erg moeilijk heeft gehad. En ik heb dus wel geprobeerd om met Introdans dan ook echt in contact te blijven. En en dat is ook op die manier gelukt dat ik dus met een Zoom-meeting, wat ik overigens vreselijk vind, maar contact heb gehad met de dansers. Ja. En zij hebben ook filmpjes op internet gezet en dan kon niet alleen ik, maar kon ook anderen volgen hoe ze trainden in de lockdown. En dat was heel inventief. Ja. Springend over banken en op de brandtrap en wat ze niet allemaal deden. Ze repeteerden ook in studio's, want ze hadden wel online voorstellingen. En die werden gestreamd. Want het zal voor die dansers toch ook inderdaad weer een wereld van verschil zijn. Inderdaad, dan met z'n allen wel op het podium, maar dan voor zo'n stream of straks weer met publiek in de zaal. Ja, nou, ze hebben altijd end of season. En bij het end of season in juni ben ik ook geweest. En dat, dan hebben ze dat heel inventief gedaan door gedeeltelijk in Music Sacrum gedaan. Ah, okay. In de anderhalve meter. En dan gingen we oversteken naar de stad Schouwburg. Ja, okay. En dan kon eigenlijk iedereen dus met die afstand toch genieten van hun balletten. Dus ze hebben ook een veiling gehouden, hè, om dat 50-jarig bestaan te kunnen vieren. Ik begrijp dat daar een balletpakje van u is geveild. Ja, inderdaad. En kan ik daaruit concluderen dat u zelf ook op ballet hebt gezeten? Ja, ik heb jaren op ballet gezeten, vanaf mijn vierde. Dus ik heb altijd heel veel aan dans gedaan. En ik ben blij dat ik toch iets heb kunnen bijdragen aan die veiling. Weet u wie het gekocht heeft? Nee, meneer Van den Berg, ik geloof dat ik het ook niet wil weten. U gaat het niet terugvragen in ieder geval. Nee. Ja, maar dus als kind toch veel gedanst ook. Wat doet dat met een kind? Nou, het geeft heel veel vrijheid, plezier. En ik heb het altijd heerlijk gevonden, dans. Dus het heeft natuurlijk ook met muziek en dans tegelijk. En het is, als kind is het heerlijk en ook leuk om met elkaar te doen. En eigenlijk maakt het, zoals je het tegenwoordig noemt, ook je hoofd leeg. Zeker. Dansen, we konden het de tijd niet. Iedereen kan ook eigenlijk wel dansen. Mensen denken vaak van niet, maar als je wat doet, het maakt niet zoveel uit hoe het er eigenlijk uitziet. Dat is bij introdans natuurlijk wel wat anders. Ja. Vanavond is de première van de jubileumvoorstelling. Ja. Ik zei het al, titel Tutti. U bent daarbij. Wat is uw verwachting? Nou, ik kijk er zeer naar uit. Ik geloof dat het een hele feestelijke avond gaat worden. Niet alleen voor ons als publiek, maar ook zeker voor de dansers zelf. Dat het nu, het is natuurlijk net één dag voordat het weer open gaat, maar we kunnen toch met veel mensen daarvan gaan genieten. En wat voor balletten worden er opgevoerd? Tutti. Oh ja, dat heb ik natuurlijk gezegd. Maar weet u daar al iets van? Hebt u daar al iets van gezien? Ik heb het vroeger wel gezien, ja. Maar ik laat me vanavond weer verrassen. Ja. Nou, het gaat dus allemaal gebeuren bij Introdans. Ik wens u een mooie avond. Dank u wel. Heel hartelijk dank, meneer Van den Berg. En u ook dank voor het gesprek. Introdans dus bestaat 50 jaar. Ja. En dat wordt gevierd met die voorstelling Tutti. En u hoorde de beschermvrouwen van Introdans, prinses Margriet. Van de grappigste vrouwen van Nederland. Plien van Bennekom. Samen met Bianca Krijgsman is ze gelukkig weer te zien in het theater met hun programma En Nu Dan? Ja, mijn string zit niet goed. Plien komt. Als taalschat een kokette vrouw van Carrie van Brugge uit 1915... dat opnieuw is uitgegeven. En Mensje van Keulen is onze gast. Zij schreef dit jaar het verhaal Altijd Wat voor de Nationale Voorleeslunch op 1 oktober. René Appel bespreekt de TNA van Huub van der Lubbe. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren. Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Iedereen

Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste vier keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05. Na vele jaren druk vanuit woningcorporaties, bouwers en ook steeds meer politieke partijen wordt de verhuurderheffing nu deels afgebouwd. De belasting is jaarlijks zo'n 0,5% van de WOZ-waarde van sociale huurwoningen en is dus met de prijsstijging op de woningmarkt meegestegen. Gisteravond tijdens de algemene beschouwingen werd een motie ingediend door de voormalige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. En er wordt nu 500 miljoen euro voor de afbouw gereserveerd. Hester van Buren, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van woningcorporatie Rochdale, verhuurder van zo'n 38.000 sociale huurwoningen in Amsterdam, Diemen en Purmerend. U hebt net als veel andere corporaties gepleit voor afschaffing van die extra belasting, volledige afschaffing. Wat vindt u dan van deze stap? Nou, het is een begin. Het is voor ons, voor mij betreft, een tussenresultaat. Dus het is een resultaat dat we in 10 jaar nog niet hebben gehaald. Maar ik blijf gaan voor de volledige afschaffing van de verhuurderheffing. Kunt u eens uitleggen wat dat voor jullie betekent nu? Hè? Wat betaalt u jaarlijks aan die verhuurderheffing? Nou ja, het is niet zozeer wat wij betalen, maar eigenlijk wordt het opgebracht door onze huurders. Die betalen het. En over het afgelopen jaar, zeg maar, betalen zij dus 42 miljoen euro. Alleen voor Rochdale, hè, belasting. Mm-hmm. Ja. Maar u zegt van de huurders betalen, maar goed, dat geld zou normaal gesproken bij jullie terechtkomen en daar zou je dan weer dingen van kunnen doen. Precies, dat is het dus, want wij investeren natuurlijk in de volkshuisvesting. Dus zeg maar voor die 42 miljoen euro die we nu betalen, zouden wij in principe zo'n 200 woningen extra kunnen gaan bouwen per jaar. En uiteindelijk hebben, omdat als we die verhuurderheffing niet zouden betalen, zou onze leencapaciteit ook groter zijn. Dus dan zouden we 400 woningen kunnen bouwen. En daarnaast natuurlijk nog veel investeren in onderhoud van de woningen, maar ook in het betaalbaar houden van de huren en in de leverheid in de samenleving. Ja. Want ja, dat is bekend natuurlijk, en zeker in Amsterdam en ja, waarschijnlijk ook in die omliggende gemeente waar u over gaat, daar zijn gewoon te weinig woningen. Klopt. We hebben ook overigens, zei u net niet, we hebben ook bezit in Zaanstad. Nou, het gaat om de regio Amsterdam natuurlijk. Er is een enorm tekort aan woningen. Mensen staan heel erg lang op de wachtlijst. Hoe lang is die wachtlijst nu? Ja, dat verschilt nog per gemeente. Maar je kunt ervan uitgaan dat je 12 jaar moet wachten voordat je een woning hebt. En dan hebben we natuurlijk ook nog veel extra groepen die we moeten gaan huisvesten. Het is niet meer te betalen. En dat geldt overigens ook voor de middeninkomens in onze regio. Ja. En nu hebben we van de week gehoord ook over energiearmoede. Hè, van mensen die dus die nu al moeite hebben om de energierekening te betalen. Dat heeft ook te maken met isolatie van van huizen. Waardoor die gasprijzen eigenlijk, dat die energieprijzen nog steeds belangrijker worden. Hoe groot is dat probleem bij Rochdale? Ja, dat probleem. We zijn natuurlijk al jaren aan het verduurzamen, onze woning aan het renoveren. En dan nemen we natuurlijk ook de verduurzaming mee. We hebben heel veel labelstappen gemaakt. Maar ja, dat zegt, we hebben ook rapporten gehad, de opgaven en middelen die wij hebben als woningcorporatie in het geheel, maar ook voor Rochdale. Daar hebben we nog wel heel wat te doen. En daar gaat natuurlijk ook heel veel geld in. Want ze willen daar tegenover ook niet dat alles op de schouders van de huurders terechtkomt, zodat alles in de huur verrekend moet worden. Dus we willen die huur wel betaalbaar houden. U zei aan het begin, het is een eerste goede stap, maar u wilt eigenlijk naar een hele afschaffing van die verhuurderheffing. Ja, natuurlijk. Het is een mooi begin, zeg ik ook. Het is erkenning. De lobby, er is ontzettend veel lobby geweest. Ik ben heel erg blij dat de meeste politieke partijen hier ook echt voor op zijn gaan staan. De woonprotesten zijn ook niet voor niks geweest. Dus daar ben ik heel blij om, dat het ook erkend wordt dat het idioot is dat wij in Nederland een belasting hebben op sociale huur. Maar ja, dit jaar alleen al, want de verhuurderheffing is ook gebaseerd op de WOS-waarde. Dus dat betekent bijvoorbeeld in Amsterdam, nou ja, ik hoef niet te vertellen hoe hoog die WOS-waardes daar zijn, dat in heel Nederland nu al de verhuurderheffing dit jaar al met 400 miljoen netto is gestegen weer. Dus het blijft maar doorgaan. Dus we gaan gewoon voor de gehele afschaffing. En ik hoop dat er snel een nieuw kabinet komt. En dat die inzien dat dat echt wel moet. Dank voor uw reactie. Hester van Buren, directeur van woningcorporatie Rochdale.

Victoria en Rode Spaar. 16 minuten over 9, dat waren de Kings natuurlijk. De kritiek van Jan Publiek. Ja, het is luisteraars opgevallen dat er een nieuwe slogan op Radio 1 vanochtend te horen was. Dat is heel raar. Wie luistert, weet meer. Ja, dat is hem. Wat is er nou veranderd? Nou ja, wie luistert weet meer, dat is de nieuwe slogan. En wat was het gisteren? Het was altijd het nieuws van alle kanten, Radio 1. Ja. Maar het is ook al heel lang, hè? Best wel wat jaren. Dus ja, het is gewoon even weer iets nieuws. En wie luistert weet meer is toch waar ook? Dat mag ik hopen, ja. Oké. Ja. Nou, dan als ik kijk naar de vragen die binnenkomen bij Jan Publiek, dan... Is dat wel zo? Ja. Ja. Vanochtend in de uitzending ging het over scheiden. Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat vrouwen financieel slechter uit een scheiding komen dan mannen. Luisteraar Rutger had daar nog een vraag over voor Tanja Traag. Zij is hoofdsocioloog bij het CBS. Hè. Zij legde daar alles over uit. Aangezien vrouwen nu vaker studeren dan mannen, geldt dit koopkrachtverschil dan ook voor alle onderwijsniveaus na een scheiding, vroeg hij zich af. Het is inderdaad zo dat vrouwen steeds hoger opgeleid zijn. En je ziet dat ook terug in de economische zelfstandigheid van vrouwen, want die neemt toe. Tegelijkertijd is het weer wel zo dat de echtscheidingen vaker voorkomen bij laag opgeleide mannen en vrouwen. En mannen en vrouwen met een lage inkomenspositie. Dus die toenemende onderwijsniveaus van vrouwen, die heeft daar niet zo'n enorme invloed op. Nou ja, dat dus. Een helder antwoord. Dan eerder, zo vlak voor 8:30, kwam Carl-Johan de Zwart van Spraakmakers langs om de stelling van Stand.nl bekend te maken. Pestgedrag wordt nog te vaak onderschat. Ja, en toen vroeg Carl-Johan of jij ook wel eens gepest had in je leven of gepest was. En toen viel het een luisteraar op dat jij toen zei, ja, ik plaag Sophie af en toe wel. Nou nee, kijk, ik zei van nee, wat ik me niet kan. Ja, ik heb mijn zusje bijvoorbeeld ook wel eens gepest, bedacht ik later. Die zal zeggen mijn broer heeft me heus wel eens gepest. Maar, maar dat pesten zoals waar het hier volgens mij over gaat, daar heb ik nooit aan gedaan. Sterker nog, ik ben wel eens een keer voor iemand opgekomen, ook die gepest werd door de rest van de klas. Maar toen zei ik voor de grap eigenlijk, was het natuurlijk met een knipoog. Ik zei, Sophie pest ik af en toe wel natuurlijk. Zeker, en luisteraar Erik, nou, die zei, ja, is dat nou niet juist het probleem, hè? De pester denkt, valt wel mee, het is maar een gebbetje. Heeft Jurgen eigenlijk wel eens gevraagd aan Sophie of zij dit ook zo opvat? Ja, nou... Nou, nee. Ik ben zo blij dat hier eens het licht op wordt geworpen. Nee hoor, nee, kijk, pesten is denk ik heel wat anders dan plagen. Ja, en als dat niet meer kan, dan wordt het heel saai in de studio. Maar als jij luchtgitaar speelt... Tijdens de platen, dat is bijna nog erger dan pesten. Nou, ik heb vooral meegezongen. Dat leek me pesten voor jou. Niet helemaal in de maat. Nee hoor, maar bedankt Erik voor de zorg. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat wil ik ook alleen even zeggen. Dat was gewoon even een knipoogje. Ja. Dat was niet echt. We kregen ook nog een spraakbericht binnen van ene Wouter. Luister even. Hey, lieve Sophie. Het is geen Cambuur, maar het is Cambuur. Net zoals wij komen uit Leeuwarden en niet uit Leeuwarden. Oké, dankjewel en veel plezier nog. Oh, dat is wel een goede manier van feedback geven. Ja, ik heb ook altijd moeite met kerkraden en kerkraden. Ja. Krijg ik ook altijd reacties op. Ja, dus, dit vind ik een mooie manier om dit inderdaad eens even aan de orde te stellen. Dat heeft hij aardig gedaan, deze meneer. Wouter dus, uit Leeuwarden. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Floor Haak, hij was 86 jaar en hij vond het wel mooi geweest met zijn leven... en wilde graag sterven. Nadat hij zich daar uitgebreid in had verdiept... leek het stoppen met eten en drinken de beste manier... Omdat andere ouderen hier ook mee worstelen... wilde hij graag dat zijn zoon Gijs Haak er een film over zou maken. Nou, die film die is er nu en die heet 13 dagen. Ik had al 10 jaar geleden of zo een nieuwe heup moeten nemen eigenlijk. En iedereen vindt het ook idioot dat ik dat niet gedaan heb... want dat is een fluitje van een cent. Maar ik ben daar gewoon eigenlijk principieel tegen. Dat past niet bij de manier waarop ik wil... met mijn lijf wil omgaan. Het is geen auto die je zo nu als een nieuw onderdeel geeft. Het is één geheel en het is helemaal natuurlijk. En de natuur zorgt er ook voor dat in principe alles vanzelf weer geheeld wordt. Ja, deze film, dit was een stukje uit de film. Die film gaat zondag in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En de filmmaker, daar ga ik nu mee praten, met Gijs Haak dus. Meneer Haak, goedemorgen. Ik hoor u niet, maar dat ligt hier bij ons. Hallo, goedemorgen. U bent er wel. Ja, nu hoor ik uw stem ook, gelukkig maar. Dit fragment alleen al bijzonder. Wat doet het met u eigenlijk om dat terug te horen zo? Nou, op dit moment is dat voor mij zo een bekend terrein... Dat het niet zoveel meer doet. Nee, u hebt die film ook in de montage natuurlijk al 10 keer gezien. Precies. Waarom wilde uw vader sterven? Nou ja, hij dreigde zijn zelfredzaamheid te verliezen. En dat was iets waar hij echt helemaal niet aan moest denken. En een verpleeghuis was voor hem echt geen optie. En hij vond het ook heel vervelend als wij alle boodschappen voor hem moesten gaan doen. Dat vond hij een brug te ver. Ja, en dus kwam hij er zelf mee van ik wil dit niet meer. Ja. Ja, dan zijn er heel veel wegen die naar Rome leiden. Er zijn veel wegen, maar toch als je geestelijk gewoon goed bent... is het niet makkelijk om een goede manier te vinden. Er zijn best wel mogelijkheden met helium en zakken over je hoofd en dat soort dingen. Maar dat zag hij allemaal niet zitten. En dan stoppen met eten en drinken was voor hem op een gegeven moment... toch de enige manier die bij hem zou passen, zeg maar. Toen hij daarmee kwam, gingen jullie daar gelijk in mee eigenlijk? Of? Nou ja, dat is toch een heel geleidelijk proces. Het is niet dat hij een week daarvoor dit bedacht en ging uitvoeren. Het is echt al jaren daarvoor dat hij dat wel al opperde. En dat komt dan af en toe eens een keertje terug. En dan denk ik dat hij één à twee jaar van tevoren daar echt serieus over werd. En toen heeft mijn broer hem ook eens een boek gegeven... waar dit soort methoden uitgebreid in beschreven... Uw broer is verpleegkundig. Die is verpleegkundige, klopt. Die heeft zich daar flink in verdiept. En die heeft op een gegeven moment gezegd... van, nou ja, als je dat echt wil, dan kom ik bij je intrekken. Dan trek ik in bij je en dan wil ik je daar graag bij helpen. En hij zei tegen u, je moet het filmen. Ja, dat was wel een verrassing. Dat was echt wel vlak voordat dit allemaal begon. En dat was wel eventjes dat we daar even over na moesten denken. En mijn broer zag dat eigenlijk niet zo zitten. Want het is natuurlijk toch een heel intiem iets om dood te gaan. Maar we hebben toen bedacht van, nou ja, we gaan het wel opnemen. En ik zet af en toe een camera neer en laat die lopen. Het is natuurlijk ook niet zo dat ik de hele tijd alleen maar aan het filmen ben. Maar het is meer dat je af en toe een camera neerzet en kijkt wat er gebeurt. En we hebben toen die beelden opgenomen en bedacht van, nou, we kijken wel of we daar ooit een film van maken. En mocht er een film komen, dan zou mijn broer altijd nog kunnen zeggen van, nou, dat... zie ik niet zitten, maar uiteindelijk is hij gelukkig staat hij er helemaal achter. En is die film er gekomen. Want u bent van beroep filmmaker, dus ja, u maakt vaker films. Maar in dit geval ben je dan ook nog de zoon. Ja, maar ik denk ook dat het eigenlijk niet anders kan. Als je, ik zou bij iemand anders dit niet kunnen, volgens mij. En nu ben je gewoon met z'n drieën in zijn huis. En is het eigenlijk zoals het vroeger ook was. Het was een hele bijzondere tijd. En je bent... Ik voel me op dat moment niet helemaal filmmaker. Dus je bent in een dubbelrol. Je hebt die camera en je bent er gewoon met je vader en je broer... om op een bijzondere manier afscheid van iemand te nemen. Ja. En uw vader, want in het begin van die 13 dagen... hij was zich wel bewust, neem ik aan, ook van dat die camera er stond. Ja, zeker. Maar hij vindt dat ook prachtig. Mijn vader was wel zo dat hij dit ook wel interessant vond... om dit aan de mensen te laten zien, hoe hij dit doet. Dus hij reageert ook af en toe wel op de camera. Of dan zegt hij, is dit opgenomen? En dan vindt hij dat heel grappig. Maar hij geniet daar wel van. Hij genoot daar wel van. Ja. Uw vader zegt in de film ook iets over wat er op zijn rouwkaart moet staan. Laten we even luisteren naar dat fragment. Er staat opa van Bart, Daan, Melle en Mila. Dat dan komt, is dan en dan de vrouw Polder overleden. tevreden over het leren. Ja. En als het erg mooi is, mag er wat mij betreft heel tevreden over staan. Maar... Dat seintje moet je ons nog even geven dan. Dat seintje moet je ons nog even geven. Ja, dat... Heel tevreden over leren, gewoon niet tevreden. Ja, gewoon tevreden of heel tevreden. Ja. Hoe is die overleden uiteindelijk? Wij hebben er heel tevreden van gemaakt. Want wij denken dat het een heel mooi proces is geweest. En het was heel bijzonder om dit met elkaar zo te kunnen doen. Op het allerlaatst werd het wel een beetje zwaarder. En hebben we met de huisarts overlegd. En heeft hij wat meer morfine gekregen en wat slaapmiddel. Maar dit hele proces van die 13 dagen, daar heeft van, ze waren er 10 echt heel bijzonder. En was hij gewoon nog... helemaal geestelijk erbij. En was het mooi. En speelt hij dus de hoofdrol in die film die hij zelf graag wilde... en die meedoet in de Gouden Kalfcompetitie. Dus dat is dan ook weer een klopje op uw schouder. Ja, nou ja, ik vind het heel leuk om te horen dat andere mensen het een mooie film vinden. Of om te merken dat ze het een mooie film vinden. En dat, omdat die dus geselecteerd is, is dat kennelijk zo. Dus dat is fijn. Het is fijn dat die nu getoond wordt. En mijn vader zou het geweldig vinden dat mensen nu kunnen zien hoe het is om op deze manier dood te gaan. Ja. 13 dagen, zo heet de film. En gaat dus in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Terecht. Dank voor het gesprek, meneer Haak. Graag gedaan. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. Na 2 dagen debatteren tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... is de premier naar New York vertrokken, Mark Rutte. Daar spreekt hij vanmiddag tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding van de evenementenbranche tegen de staat. Ze zijn het onder andere niet eens met het besluit van het kabinet om bij evenementen zonder vaste zitplaatsen binnen maar 75% van de bezoekerscapaciteit toe te laten. Elk evenement bestaat uit een samenstel van een bepaalde locatie, een aantal mensen wat daar komt en de artiest die je voor dat geld kan neerzetten. Op het moment dat daar plotseling een kwart af moet, dan betekent dat de hele basis waar het evenement op draait... economisch in elk geval helemaal omver wordt gegooid. Willem Westerman is dat van de Vereniging van Evenementenmakers. En dit is voorlopig de laatste dag dat nabestaanden in het MH17-proces hun verhaal mogen doen in de rechtbank. In 3 weken tijd kwamen er meer dan 90 langs. Matthijs van der Hiel, eerder vanochtend hebben we al een bijdrage van hem gehoord over die afgelopen tijd waarin die mensen spraken. Matthijs, je bent opnieuw bij de rechtbank op Schiphol. Wat is er vandaag nog te horen daar? Ja, nog eens 10 keer zo'n verhaal. Nog eens 10 keer het verhaal van het leed, van de impact van de ramp. Nabestaanden vertellen dat dan aan de rechters wat het voor hun betekend heeft... en hoe zij over de strafzaak denken. Meer dan 90 hebben dat dus gedaan de afgelopen 3 weken straks. Dan is er nog in november nog 1 dag waarop nog een paar keer... Nog een aantal nabestaanden een verhaal mogen doen. En dat is dan is dat deel van de rechtszaak afgesloten. En als je dan terugkijkt op die 3 weken, wat springt er dan uit? Ja, ieder verhaal is anders. Ieder verhaal wordt op een verschillende manier gebracht. Maar wat wel opvalt is, wat steeds terugkomt, is ja, de levens die stilstaan. Mensen die ruzie hebben gekregen over erfenissen. Mensen die in hun carrière stil zijn komen te staan. Relaties kapot gegaan, ruzies binnen de familie. Dat zie je veel terug. Heel veel onverwerkte rouw nog steeds. En de boosheid op Rusland. Heel veel sprekers begonnen ook daarover hoe boos ze zijn... over de tegenwerking vanuit Moskou. Ja. Matthijs van der Wiel was dat. Gaan we naar Carl Johan voor een paar onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen Jurgen. Politieke partijen die anti-immigratie hoog op het verlanglijstje hebben staan... en voor de rechter worden gedaagd... hebben daar eerder profijt van dan last. Sterker nog, ze scoren volgens vaak hoger tijdens de verkiezingen. Dat heeft hoogleraar politicologie Joost van Spanje onderzocht. En in Stand.nl hebben we het over pesten. Dat nemen we nog altijd niet serieus genoeg. Zometeen dus in Spraakmakers. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen.